Twee uur Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een wet die $250 miljard vrijmaakt om te investeren in de techsector in het land. Met het geld moeten Amerikaanse bedrijven sterker staan in de concurrentie met China. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, krijgt onder meer de chipindustrie $50 miljard. China speelt een zeer belangrijke rol bij de levering van computerchips aan Amerika, en daar wil Amerika minder afhankelijk van worden. Karton wordt steeds duurder, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest voor een tekort aan karton en andere verpakkingsmaterialen. Daarom stijgen de prijzen met 30-65%. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. Een mountainbiker is in een bos bij Ossendrecht gevallen nadat hij tegen een stuk ijzerdraad was aangereden dat over het pad was gespannen. De man van 33 raakte gewond aan zijn gezicht. Hij zat onder het bloed en moest worden behandeld in het ziekenhuis. De man zei dat hij nog een kabel in het bos heeft zien hangen. Hij heeft aangifte gedaan en de gemeente gebeld. Een unieke gouden Amerikaanse munt heeft op een veiling in New York omgerekend zo'n €15,5 miljoen opgebracht. Een record. De munt is een Double Eagle uit 1933 en was oorspronkelijk $20 waard. Maar de munt kwam nooit in omloop omdat de toenmalige president Roosevelt besloot geen goud meer te gebruiken voor Amerikaans muntgeld. En daarom werd de hele voorraad omgesmolten of ging naar een museum en er verdwenen er een paar. De politie wist de meeste te achterhalen op één na, voor zover bekend. En die is nu geveild voor ruim €15 miljoen. De koper is niet bekend. Het weer, vannacht helder en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het zonnig en wordt het 22-26. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Planten en dieren hebben het zwaar op onze planeet. Maar wanneer gaan we ze nou echt helpen? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, het komt je waarschijnlijk bekend voor. Het gaat slecht met de biodiversiteit. We zitten er middenin. De zesde wereldwijde massale uitsterving van dieren. Dat vrezen Amerikaanse en Mexicaanse wetenschappers. De wetenschappers hebben duizenden dieren bestudeerd en ontdekten dat hun aantallen sterk afnemen en dat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Zelfs dieren waarmee het ogenschijnlijk goed gaat, sterven langzaam uit. Ja, dit was een reportage van NOS op 3 uit 2017. Ja, 2 jaar later luiden wetenschappers opnieuw de noodklok in een rapport. Dit zei hoogleraar Ingrid Visseren, hamaker betrokken bij het onderzoek daar toen over bij Nieuws & Co. Het uitsterven van soorten of de bedreiging van soorten is nog nooit zo erg geweest. Dat is niet alleen erg voor die soorten zelf, voor die planten en die dieren, maar natuurlijk ook voor ons. We zijn onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder natuur. Zonder natuur hebben we niks te eten. Dus het is ernstig. Ja, het is ernstig. Maar wat kunnen we nou doen om de biodiversiteit te herstellen? Het WNF-directeur Kirsten Schuit heeft een aantal suggesties. Dit zei ze daarover tegen de NOS. We moeten door blijven gaan met natuurbescherming en beschermde gebieden neerzetten, corridors blijven aanleggen, diersoorten direct beschermen. Maar we zullen ook heel goed moeten kijken naar de manier waarop wij voedsel produceren en consumeren. En het derde is klimaatverandering. Heel veel diersoorten die zijn gewoon kwetsbaar en die leggen ook het loodje met een steeds warmer klimaat. Ja, maar is dit genoeg? Of moeten we uit een ander vaatje gaan tappen en met nieuwe ideeën komen? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Edwin Pos. Hij is evolutionair ecoloog aan de Universiteit Utrecht, waar hij assistent-professor is bij de afdeling biologie. Ook is hij wetenschappelijk directeur van de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. En in zijn onderzoek probeert hij de patronen van de biodiversiteit te begrijpen met wis- en natuurkundige benaderingen. Maar hij gaat ook regelmatig op expeditie naar het Amazonegebied om daar onderzoek te doen. Edwin, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En ook een eer dat je hier bent, want je gaat een spannende week tegemoet. Want je bent een van de 3 genomineerde wetenschappers van de Wetenschapstalent van 2021. Een verkiezing georganiseerd door het tijdschrift The New Scientist. Wat vind je van de nominatie? Ja, zo'n nominatie is natuurlijk een enorme eer. Ja, dat staat buiten kijf. Het zijn 2 andere ontzettend goede kandidaten. Ik vond eigenlijk de andere, alle 15 kandidaten die gepubliceerd werden, vond ik ontzettend goed. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk om daarvoor genomineerd te worden. Ja. En het geeft ook een podium, hè, om erover te vertellen, over je eigen onderzoek. En het geeft ook een manier om dat, ja, naar de maatschappij over te brengen. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg belangrijk is. Ja, wij spraken net al eventjes kort voor de uitzending. Het maakt wel wat los, zo'n verkiezing, denk ik. Hè? Ik bedoel, zo'n top 3 en dan begint gelijk de telefoon als die top 3 bekend is? Ja, dan heb je ineens mensen die iets van je willen weten over je onderzoek. En dat komt dan overal nergens terecht. En dat wordt dan ook weer geretweet, gedeeld, et cetera. Ja. In deze maatschappij waar we nu in leven. En je ziet inderdaad dat het wel leeft bij mensen. En ik denk ook dat het heel leuk is. Het geeft namelijk enerzijds aan, mensen vinden wetenschap interessant. Dat is denk ik al één ding wat heel erg belangrijk zeker. Is. Maar het andere is natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief voor biodiversiteit, dat daar dan meer aandacht voor gegeven kan worden. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. En dan is donderdag is dan de uitreiking. Hoe kijk je daarnaar? Als ik heel eerlijk ben, of ik nou win of niet, je zit bij de laatste 3 kandidaten en het zijn 2 uitzonderlijk goede kandidaten, de andere ook. En om bij die laatste 3 te horen is natuurlijk al een fantastische eer. Dus volgens mij wordt het gewoon een ontzettend leuke avond met ontzettend leuke praatjes. Dus ik zou ook iedereen willen zeggen, als je nog niet van plan was om te gaan kijken, doe dat vooral. Dat is een livestream. Je leert denk ik sowieso wat. En ja, het wordt gewoon een hele gezellige avond volgens mij. Ja. Wat maakt jou anders dan andere wetenschappers? Ja, wat maakt mij anders? Dat ik hier zit, 's nachts. Ik heb een ontzettende passie voor mijn werk. En dat hebben natuurlijk heel veel wetenschappers hoor. Maar dat is, ja, ik heb het altijd gezien als als een soort hobby. Ik zeg ook nooit dat ik naar mijn werk ga. Ik doe mijn ding. Ik vind het ontzettend leuk wat ik doe. Ik heb er ontzettend veel plezier in. Ik zei het net al even voor de uitzending ook. Ik vergeet soms de tijd. En dan zit ik gewoon te werken en dan denk ik, oh ja, nog even afmaken. En dan is het ineens 3 uur later. En is het ineens bij wijze van spreken 1:30 s'nachts. En dat is hetgene wat mij drijft. En ik denk op het moment dat je zo'n passie hebt, ja, dat steekt ook mensen aan. Dat hoop ik altijd maar, dat je mensen daar enthousiast over kan maken. Wetenschappers en niet-wetenschappers. Ja. Waar werd dat zaadje bij jou geplant? Oei, dat is al heel lang geleden. Ik kom oorspronkelijk van de Veluwe. En ik ging met mijn ouders eigenlijk altijd al het bos in, vrij letterlijk, wild kijken. En dat is een enorme fascinatie geweest altijd voor alles wat groeit en bloeit. Het klinkt een beetje cliché, maar ook met mijn opa in de moestuin, zeg maar. En gewoon de uitleg die daar dan bij kwam. Ja, en op een gegeven moment wil je daar gewoon meer van weten. Dat heb ik altijd al gehad. Dus ik heb altijd al gehad dat ik meer wilde weten van dingen. En dat was niet altijd alleen maar in de biologie. Ook in de natuurkunde of in de scheikunde, zeg maar. Ontzettend interessant. Ja, en dan ga je iets doen, dan ga je een keuze maken. En voor mij was dat al heel snel biologie. En ik heb daar geen moment spijt van gehad. Ja. Is dat vruchtbare grond daar bij jou in de omgeving? Het is zandgrond. Dus het is voor sommige dingen vruchtbaar, maar lang niet voor alles. Dus dat moet je wel goed rekening mee houden. Ja. Ja. De 2 andere genomineerden, jouw concurrenten zijn biomedisch ingenieur Aurélie Carrier en neuropsycholoog Kai Dekker. Ja, morgennacht spreken we met hen in onze uitzending over hun onderzoeken en nominatie voor het wetenschapstalent van 2021. Ja, Edwin, wat hoor ik hier op de achtergrond? Wat je hier op de achtergrond hoort is het tropisch regenwoud van Ecuador. Dit is op een toren in een boom gebouwd. Dit zijn dus vogels die je hoort. Je hoort allerlei insecten. Het is redelijk windstil. Dat zou je misschien verbazen, want we zitten echt boven in de canopy, zoals ze dat dan noemen. Dus dit is een hele grote boom. Het is een van de hoogste bomen die daar staat. Een saiba, dat is dan het genus. Dat zal dan toch wetenschappelijk zijn. En daarmee kun je uitkijken eigenlijk over het bladerdak. En dat geeft je de kans om eigenlijk te kijken naar dat hele grote regenwoud. Mm-hmm. Dus je klimt op een toren door die hele bladerstructuur heen. En dan zie je eigenlijk van alles nog wat. Dus je ziet de verschillende apen zie je daar rond, vrij letterlijk rond slingeren. Je ziet de vogels die dan over de canopy komen. Dus je ziet daar van alles en nog wat. En dit was tijdens een excursie die we daar gaven voor masterstudenten. In 2019 was dat, ja, net voor de coronaperiode. Ja. Hoe is dat om daar onderzoek te doen? Ja, fantastisch. Dat is gewoon één woord. Het is gewoon ontzettend gaaf. Om daar te zijn, om daarheen te gaan natuurlijk. Maar ook om te realiseren hoe klein wij eigenlijk zijn als je daar staat in dat enorme regenwoud. Je ziet van alles nog wat om je heen. Je bent daar gewoon echt in de natuur. Er is zoveel wat we nog niet weten. En er is zoveel wat mij in ieder geval fascineert. Je kan niet om de ene hoek kijken of je ziet wel weer een ander insect of een andere vogel of een andere iets wegschieten. En de planten die daar natuurlijk staan, ja, dat is niet te vergelijken met hier in Nederland. Nee. Dat zegt niet dat het onderzoek of de biodiversiteit hier in Nederland niet interessant is, hoor. Absoluut niet. Alles heeft een waarde en dat is ook zeker interessant. Maar voor mij hebben de tropen toch altijd wel een bijzonder plekje gehad vanaf het eerste moment dat ik daar heen ging. Eigenlijk. Ja, want wat is die fascinatie dan? Nou, het is een complexiteit. Ja, dus als je daar gaat kijken en je staat daar in het regenwoud, dan daar staan zo ontzettend veel verschillende soorten bomen bijvoorbeeld. Hè. Mijn specifieke onderzoek gaat vaak naar de diversiteit van tropische bomen. En er zijn gewoon plekken, dan zetten wij een stuk af en dan gaan we kijken hoeveel bomen staan daar. Dat is meestal een hectare. En dan ga je bomen tellen. Klinkt een beetje suf, hè. Dan heb je heel lang gestudeerd. Wat ga je dan doen? Bomen tellen. Ja. En dan zie je soms, dan heb je een plotje, noemen we dat dan. 1 hectare is een plotje. En er staan misschien 600 bomen in. Ik noem maar even wat. En er zijn gewoon plekken waar elke tweede boom een andere soort is. En dat is natuurlijk, ja, dat is fantastisch. Dat is onvoorstelbaar, ja, als je dat realiseert. We hebben ook een wiskundige benadering gedaan om uit te rekenen hoeveel we dan verwachten voor de hele Amazone. En dan zit je op zo'n 15.000 verschillende soorten bomen. Hoe kan dat? Een hele lange tijd. Er zijn verschillende hypotheses over waar die enorme diversiteit vandaan komt. Het is een tropisch regenwoud. De aarde is gedurende de geologische geschiedenis heel lang tropisch klimaat geweest. Het is een heel groot gebied. Het helpt allemaal, er zijn allemaal verschillende facetten daaraan die ervoor zorgen dat daar één zo'n hoge diversiteit kan ontstaan. Maar anderzijds ook kan behouden blijven. En dat, ja, wat het precies is, ja, daar is de wetenschap misschien nog niet helemaal over uit, maar we hebben daar wel hele goede ideeën over. Ja. Maar goed, die diversiteit, ja, dat is ook wat mij echt fascineert. Dan sta je daar en denk je, waar komt het vandaan? Waarom staat deze boom wel hier en niet daar? Of waarom zie ik er hier zoveel van deze soort en kom ik er maar van een ander maar eentje tegen? Wat is dat verschil nou? En dat is hetgene wat ik probeer uit te zoeken. Ja. Je zei net, we weten heel veel niet. Hoe kan dat? Want ik kan me voorstellen dat, want ik denk dat ik hier wel eens eerder een onderzoeker heb gehad die ook wel naar het Amazonegebied is geweest, dat er heel veel onderzoekers naar het Amazonegebied toe gaan. Dan zou je toch op den duur zeggen van, jongens, we hebben het nu wel een beetje in kaart gebracht. Nee, dat is het antwoord erop is heel simpel. Dus nee, kijk, de Amazone is pak een beetje 5,5 miljoen vierkante kilometer. En om je even een beeld te schetsen van hoeveel bosinventaris wij zeg ik dan, is een heel groot netwerk, het Amazonische Bomennetwerk, waar ik onderdeel van ben. Bij elkaar hebben wij daar nu, nou, het exacte getal weet ik op dit moment niet, want dat groeit ook natuurlijk met de tijd. Maar met een netwerk van meer dan 200 medewerkers, over echt decennia van onderzoek al, zit je nou op, ik geloof, 2100 hectare. In iets meer denk ik inmiddels al dan 2100, maar in 5,5 miljoen vierkante kilometer. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk, dat is heel weinig. Ja. Daar kunnen we al wel heel veel mee. Hè, op een hele slimme wetenschappelijke manier. Want die zijn wel heel mooi verspreid over de Amazone. Dus die zitten niet allemaal op één plekje. Ja, want hoe moet ik dat voor me stellen? Dat jullie één grote landkaart hebben van dat deel. En dat er dan bepaalde vakjes misschien gekleurd zijn. Van jongens, hier zijn we geweest. Dit hebben we in kaart wel. Ja, alsof je van die pinpricks doet op een landkaart. Zeg maar van nou, hier is een plotje. Want je moet er ook over nadenken. Als je bijvoorbeeld in 2013 of 14 hebben we een expeditie gedaan naar Guyana. En zeiden van oké, waar gaan we heen? Nou ja, dan ga je natuurlijk niet naar een plek waar 300 meter verderop al een plotje ligt. Mm-hmm. Dat heeft geen zin. Nee. Want de logistiek eromheen is natuurlijk gigantisch. Weet je bent er niet 1, 2, 3. Dat is auto, vliegtuigje, kano. Weet je, dat is echt van alles en nog wat. Je bent soms weken onderweg voordat je daar bent überhaupt. Ja, want vertel me, hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie bepalen dan, wat je zegt, een plotje, een gebied binnen de Amazone. En dan? Nou ja, dan moet je beginnen natuurlijk met alle vergunningen. Ja, daar begin je natuurlijk mee. Je mag daar niet zomaar heen. En dat is ook. Wie bel je dan? Ja, dat is een goede vraag. De overheid, met een heel groot woord. Maar daar begin je natuurlijk mee. Hè. Je hebt allemaal milieuorganisaties die je daarvoor belt. Maar je moet het ook de lokale bevolking moet je natuurlijk ook. Die moet de toestemming geven in sommige gevallen. Dus die hebben daar weer verbinding met de overheden. En dat gaat dan via regionaal of via de lokale overheid. En op die manier probeer je erachter te komen. Waar kunnen we heen? Waar mogen we heen? En wat mogen we daar dan doen? Dus je hebt enerzijds vergunningen om daar daadwerkelijk heen te gaan. Nou, dan heb je ook nog vergunningen nodig als je bijvoorbeeld dingen mee zou willen nemen. Nou, dat is allemaal heel strikt gereguleerd. Wat denk ik ontzettend goed is. Dat je niet zomaar ergens heen kan gaan om mm-hmm. daar iets te doen. Mm-hmm. Wat neem jij mee? Als ik daarheen ga qua voor veldwerk bedoel je? Ja. Dat is kleren. Het is gewoon alsof je zeg maar niet op vakantie gaat. Maar wel, je moet je dingen meenemen die je nodig hebt. Dus dat zijn kleren. Maar ook natuurlijk gewoon de EHBO-faciliteiten neem je mee. Je neemt eten mee, afhankelijk van waar je heen gaat. En dat is dan verschilt een beetje wat je dan meeneemt, waar je natuurlijk heen gaat. Kijk, we kunnen best wel veel uit de natuur halen. We hebben ook een keer een expeditie gehad hadden we alleen maar meel mee en zeg maar dat soort zaken en wat eieren. Maar ja, je kan ook niet alles goed houden. Nee. Weet je, als je dan, dus vaak is het dan tomaat en kool. Want dat blijft om de een of andere reden heel lang goed. Dus kun je weer goed meenemen. Je bent een soort astronaut. En nou ja, astronautenvoedsel heb ik ook wel een soort van een keer meegenomen. Van die defensiepakketjes. Ja. Dat gaat best wel lang heel goed hoor. Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel vis wat je gewoon uit de rivier bijvoorbeeld kunt halen. Dus dat doen wij ook. En dat doen we ook niet alleen. Je gaat vaak met een team. Soms ben ik ook wel eens met z'n tweeën geweest. Maar dan neem je echt alles zelf mee. Want dan heb je geen tijd om nog eens een keertje te gaan vissen in de rivier. Dus het hangt een beetje vanaf wat voor expeditie het is. Sommige zijn kleine, sommige zijn grote. Ja, je hangmat, materiaal voor je veldwerk natuurlijk. Hè? Dus je moet natuurlijk ook dingen gaan verzamelen. Dus dat betekent dat je... je hebt materiaal nodig om dat te doen. Soms moet je bladeren bijvoorbeeld ergens vanaf kunnen halen. Want als je een boom wil identificeren... Dus wat voor soort is het eigenlijk? Ja, dan moet je dingen meenemen om aan te kunnen herkennen. Ja. Foto's, dus fotocamera. In sommige gevallen nemen we ook wel hele goede... Ja, dat zijn een soort witte platen mee... waartegen je foto's kan maken, zeg maar. Dus hele goede contrastfoto's kun je dan maken. Lineaal, weet je wel. Afmeetlint, afzetlint. Of hele lange meetlint om dus je plotjes uit te zetten. Kompas uiteraard. Ook wel heel erg praktisch om dat mee te nemen. Dus ja, van alles en nog wat. Ja. Maar het klinkt alsof een soort aflevering van Expeditie Robinson. Ja, nou ja, maar dat is het in feite ook wel een beetje. Hè? Ik bedoel, je gaat, kijk, wij hebben dan geen wedstrijd, dus je kan niet naar huis gestuurd worden, gelukkig. Nee. Maar ja, je gaat wel de jungle in. En dat klinkt nou, hè, dat is net alsof we het elke week doen, maar dat is natuurlijk, er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf. Hè? Dus ja. Zo'n expeditie, die gaat gewoon maanden aan voorbereiding vooraf voordat je daar bent. En dan ga je daarheen voor een paar weken. Dus dan zit je daar wel echt een maand minimaal eigenlijk... als je een goede expeditie wil doen. Ja, want het gaat er uiteindelijk om maar zoveel mogelijk data te verzamelen. Ja, er is heel veel wat we nog niet weten. En we verliezen natuurlijk ook gewoon heel erg veel. We hebben ook bijvoorbeeld wel plotjes in die database zitten. Daar staat nu geen bos meer. Dat is heel gek misschien, maar dat is dus... jaren geleden is daar ooit een keer een plotje gedaan. En inmiddels is dat dus gekapt. Er staat gewoon geen bos meer nu. Maar dan weten wij dus nu wel wat heeft daar gestaan. Met andere woorden, wat zijn we kwijtgeraakt? En dan kunnen we daar dus aan gaan rekenen. Van oké, hoeveel biodiversiteit was er? Waar zijn we dat kwijtgeraakt? Wat betekent dat misschien voor andere gebieden? En op die manier kunnen we daar steeds meer te weten van komen. Dus wat we ook willen doen en hoeveel benaderingen we ook proberen... het begint allemaal met data. Ja. Zonder data kunnen we alleen maar suggesties doen. Kunnen simulaties doen. Ik kan prima een bos simuleren, om even zo te zeggen. Heb ik ook wel gedaan. Dan bouw je een simulatie op je computer. Dan bouw je een bos. Dan zeg je, er staan zoveel soorten in. Maar dat is niet misschien een goede reflectie van de daadwerkelijke wereld. Dus daar moeten we wel data van hebben. Jij bent dan een van die dataverzamelaars. Samen dan met het team waar je dan naar het Amazonegebied toe gaat. Ik kan me voorstellen dat jullie misschien ook die data uitwisselen. Dat er ergens een website of een platform is waar die data misschien vrij toegankelijk is om dat allemaal... Ja, ten dele wel en ten dele niet. Dat is altijd een beetje een uitdaging. Omdat data, dat is heel veel waard. Ja. Dus binnen het netwerk wordt dat zeker wel kun je daar gebruik van maken. En dat hebben we ook heel goede samenwerking mee eigenlijk. Want je moet natuurlijk ook manuscripten publiceren. Dat is natuurlijk een beetje de currency van de wetenschap. Dus de publicaties zijn er heel erg belangrijk in. En we gaan wel naar een tendens dat steeds meer data beschikbaar komt. En vaak is het ook wel zo dat je een publicatie zegt van... als mensen dat echt graag willen weten, kun je altijd een aanvraag doen. En dan kunnen we beoordelen of we die data delen, ja of nee. Mm-hmm. Maar het zomaar publiekelijk beschikbaar maken, dat is ook lastig. Want we hebben bijvoorbeeld mensen in Zuid-Amerika die daar wel bij meehelpen... maar die niet altijd faciliteiten hebben om bijvoorbeeld hele dure simulaties te draaien... waar je hele grote computerclusters voor nodig hebt. Nee. Dus dan vinden we het wel belangrijk dat die mensen wel een erkenning krijgen... voor hetgene wat ze doen. Dus die data zomaar publiekelijk bekendmaken, dat is best wel lastig. Ja, en moet het dan volgens een bepaalde standaard misschien genoteerd worden... zodat jullie allemaal hetzelfde uiteindelijk eruit krijgen? Nou ja, dat is wel een heel belangrijk dingetje, maar dat geldt eigenlijk voor alle veldwerk. De namen die je eraan geeft, de identificatie, die moet geverifieerd worden. En dat doe je dus met een team van experts. Ze hebben het herbarium bijvoorbeeld in Nederland. Nou, daar liggen dan wat ze noemen holotypes. Dat zijn dan types die, dit is de soort. En dat is dan bepaald door een expert. Ja, dan moet je gaan vergelijken. Die liggen hier in Nederland? Die liggen ten dele hier in Nederland, ja. Okay. Ja, we hebben een gigantisch herbarium daarvoor. Wat ooit bij de verschillende universiteiten zat. Dat is samengevoegd in het Nationaal Herbarium Nederland. In Leiden. En daar ligt ontzettend veel materiaal. Er ligt ook materiaal wat ik verzameld heb bijvoorbeeld tijdens expedities. Ja. Tof. Ja, we horen veel over de biodiversiteit. En het woord valt hier ook al een paar keer. Biodiversiteit die afneemt. Ja, waarom is het zo belangrijk om dit te blijven onderzoeken? als je het kwijt bent, ben je het kwijt. Zo simpel is het gewoon. Dus dan kun je het ook niet meer onderzoeken, dan kun je het niet meer bezoeken, dan kun je het niet meer bestuderen. En het is dus iets wat ontzettend belangrijk is om nu enerzijds goede opnames van te maken, zodat we weten wat we kwijtraken, dat we weten wat er nu is. En biodiversiteit is iets wat is notoire lastig, want het is natuurlijk extreem belangrijk voor ons ook. Hè? Werd net al even gezegd in die clip die je liet horen, wij zijn onderdeel van die natuur. Maar de natuur opereert op tijdschalen die groter zijn dan die van ons. En dat maakt het ook lastig om vooruit te kijken. Dus mensen denken heel vaak van ja, we verliezen heel veel biodiversiteit, maar er is ook nog heel erg veel. En dat is wel zo. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment komen we misschien tot het kantelpunt waarop het ineens heel veel slechter kan gaan. En dan gaat het rap. Dus als we dat niet nu bestuderen, dan loop je het risico dat je het op een gegeven moment niet meer kan bestuderen. Ja, en we weten veel, maar wanneer zou naar jouw idee zo'n kantelpunt kunnen zijn? Dat verschilt per plek. Ja. Dat is een hele lastige. Dat is een hele discipline op zich. Namelijk. Leuke vraag ook. Maar een hele leuke vraag ook. Mm-hmm. Alleen, dat is een hele discipline op zich die zich daarmee bezighoudt. Kijk, stel je voor dat je schapen op een weide zet. Dan zet ik 1 schaap op. Nou, gaat prima. 2 schapen op. Gaat ook goed. 4 schapen. Oké, kan nog. 5 schapen. Oké, gaat ook nog. 10 schapen. Gaat best goed. Dan denk je, nou, dit is een fantastisch weiland. En op een gegeven moment heb je er bij wijze van spreken 100. En dan doe je 101. En dan plop. En dan gaat het mis. En als je dan terug wil gaan, dan moet je niet. Dan denk je, oh, maar dan ga ik terug naar 100 schapen. Maar zo werkt het niet. Want om zo'n systeem dan te herstellen, moet ik bijvoorbeeld teruggaan naar misschien wel 10 schapen. Ja. Om dat dus de kans te geven. Dus die kantelpunten, die zijn ook heel moeilijk te voorspellen. Die zijn moeilijk te analyseren ook. Maar dat is wel heel belangrijk om dat inderdaad te doen. Zeker ook in Nederland, niet alleen maar in de tropen. Ja, soms ben je er al een paar jaar voorbij. Ja, in sommige gevallen kan dat, ja. Edwin Post spreken we mee en zometeen praten we verder over jouw onderzoek, Edwin, naar biodiversiteit en natuurlijk ook over de avonturen die jij meemaakt daar in dat regenwoud. Ondertussen kun je ook vragen stellen aan Edwin. Wil je iets weten over zijn reizen bijvoorbeeld naar het Amazonegebied? Of heb je een andere vraag over zijn onderzoek? Dat kan heel breed zijn over biodiversiteit of misschien wel wat je het beste in je botanische tuin kunt plaatsen. Stuur dan een appje via de Radio 1-app of via nporadio1.nl. De eerste vraag, Edwin, dat is het mooie aan dit programma, die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons te gast was. Wat is de vraag? Mijn naam is Olga van Mario. Ik ben historisch letterkundige bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Als je mij zou vragen welk boek moet iedereen lezen, dan zou ik, dat is het eerste wat er in me opkomt, zijn Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels, ofwel Alle mensen zijn sterfelijk. Dat is een prachtige roman over iemand die eeuwig leeft, de eeuwen doorleeft en langzamerhand de zin van het leven gaat verliezen. Omdat er de ene oorlog in en de andere oorlog uit. En de huwelijken volgen zich op. En de kinderen die hij krijgt volgen zich op. En dan heeft het allemaal geen zin meer. Het is niet uniek meer. Prachtig inzicht in het menselijk leven waarin je nu moet leven. Mijn vraag aan jou is: welk boek vind jij moet iedereen lezen? Dat is de vraag. Historisch letterkundige Olga van Marion, hoorde je? Ja, welk boek moet je lezen? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik heb thuis dus een kantoor en er zit heel veel boeken in. Dus ik ben even mijn boekenlijst aan het afgaan. Ik denk van, nou, wat zou ik nou graag willen dat mensen lezen? En dat gaat verder dan mijn eigen onderzoek. Wat ik denk heel belangrijk is, en dat klinkt misschien een beetje als een cliché, maar dat is dus On the Origin of Species van Charles Darwin. Waarom? Omdat het je laat realiseren, hè, dus in de oorsprong der soorten, het laat je realiseren waar wij vandaan komen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, ook om een waardering te hebben voor de natuur. Wij zien de natuur vaak als iets wat gegeven is, hè, wat er is, waar wij gewoon gebruik van kunnen maken, wat er gewoon bestaat. Mm-hmm. En ongeacht zeg maar je religieuze of niet-religieuze achtergrond, denk ik dat het ontzettend belangrijk is om daar toch bij stil te staan van, ja, maar waar komt dat dan vandaan? En wat betekent dat eigenlijk voor de natuur? Wat betekent dat voor ons? En ik denk dat Kijk, Charles Darwin die heeft daar eindeloos onderzoek aan gedaan. Die heeft eindeloos voorbeelden daarbij gezocht. Natuurlijk een periode waarin dat gepubliceerd werd, waarin dat niet eenvoudig was. Hè? Sterker nog, Charles Darwin heeft zelf theologie ook gestudeerd. En was hij ook best wel een goed student in, overigens. En hij heeft eindeloos heeft hij dus vergelijkingen gemaakt, thuis ook geëxperimenteerd en gekeken van oké, hoe werkt dat proces? En daarbij schrijft hij dus ook heel veel dingen over hoe dat in de natuur gaat. En hoe dat in de natuur, hoe hij dat geobserveerd heeft in de natuur. En ik denk dat op mensen dat lezen, dat je misschien ook een waardering krijgt voor 1, de wetenschap. Ik denk dat ook heel erg belangrijk is. 2, de natuur. Maar 3, dus ook wat het betekent, letterlijk betekent, om daar een onderdeel van te zijn. Ja. Het mooie van, of tenminste de keerzijde van corona, is dat er ook veel online les wordt gegeven en online lectures. Hoe noem je dat eigenlijk? Je lezingen. Lezingen, inderdaad. Ja. Ik zat een lezing van jou op internet te bekijken. En volgens mij werd er toen gezegd van... zei jij van, ja, wie heeft Darwin gelezen? Gingen volgens mij heel weinig handen gingen er omhoog. Hè? Ja, dat klopt. Het is ook best wel een taai boek, hoor, als ik heel eerlijk ben. Ik heb thuis de originele vertaling. Dus of, niet vertaalde versie. Dan de origineel Engels, zeg maar. Nou, die is helemaal taai om daarheen te komen. Maar goed, tegenwoordig heb je daar hele mooie Nederlandse vertalingen ook van. Het is een taai boek, omdat je heel veel voorbeelden krijgt. Ja, dat zei je al. En dat is ook wat Darwin ook heeft gedaan. Wat Charles heeft van, ja, ik ga dit neerzetten. En dit is in een periode geweest wat natuurlijk totaal anders was dan nu. Dus hij had ook zoiets van, ik moet ook heel veel voorbeelden geven. Want anders gaan mensen dit nooit accepteren. Dus het begint al met kunstmatige selectie, honden, koeien, weet je wel, van dat soort dingen. En dan pas kom je na een paar hoofdstukken kom je eens een keertje bij die natuur terecht. Dan denk je van, ja, bij die eerste hoofdstuk aan doorgaan, dan denk je, mijn hemel, waar gaat het, heen? Daar gaan we, Charles. We gaan verder naar de muziek, Edwin, als je dat goed vindt met jouw toestemming. Jij mocht de muziek uitkiezen voor vannacht. En het eerste nummer is Hier kom ik weg, Daniel Loijs, De Drent. Daniel, ja. Loijs, van waar deze keuze? Nou, ik kom zelf van de Veluwe. Dus niet uit Drenthe in die zin, maar ik ben echt wat dat betreft landelijk opgegroeid. Ik maak mooie reizen. Ik ben best wel ver verschillende plekken geweest op de wereld. Deels voor mijn werk, deels niet voor mijn werk. Maar dat gevoel dat je hebt van de mensen thuis, zeg maar, het hier kom ik weg. Dus waar je ook heen gaat, maar dat je altijd weer een plek hebt om naartoe terug te gaan. Dat vind ik al heel erg belangrijk. En het grappige genoeg is wat hij dus ook zegt, is dat als je dan hier bent, dan denk ik ook altijd weer aan weggaan. Dus dat je zegt van, oké, ik kijk er ook alweer naar uit om op zo'n expeditie te gaan bijvoorbeeld, of op een reis te gaan daarvoor. Maar als je dan daar bent, dan wil je ook wel weer terug. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, omdat je een soort aarding geeft, hè, waar je vandaan komt. Ja. En dat is, Daniel Loijs, dat is iets waar ik graag naar luister. Ja, zo mooi. Is ook een Friese artiest, Pieter Wilkens, die heeft ook een lied in het Fries, Het Paad Waarom heet dat. Ook van mensen die weer terugkeren, die graag weggaan, maar ook weer heel graag weer terugkomen. Mooie keuze, Daniel Loijs, en Hier kom ik weg, door evolutionair ecoloog Edwin Pos. Vragen kunnen nog gestuurd worden via de gratis NPO Radio 1-app. Je moeder van Hall, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bar. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg, vul mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier ben die paar mensen, zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genoeg. De wijde wereld is er wel, via draad en galm. Omdat ik vaak nog groeniges heb zocht. Naar die verste vetten wil ik altijd wel hen. Maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik door ben. Maar hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Water smoort de drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groente zoek met vast. Leven hier helpt net zo goed als drinken in de tijd. Machtig mooie muziek van Daniel Louis en Hier kom ik weg. Vannacht is Edwin Posten bij mij te gast. Evolutionaire ecoloog aan de Universiteit van Utrecht. En, wel belangrijk, genomineerd voor de Wetenschapstalent 2021. Prijs van de New Scientist. En morgen spreken we in de uitzending met de twee andere genomineerden. Ja, Edwin, we hebben het net over de werkplek gehad, waar jij data voor jouw onderzoek hebt verzameld. Je trekt daarvoor regelmatig het Amazonegebied in. En met jouw onderzoek probeer je de natuur beter te begrijpen. En daarvoor maak je ook gebruik van de WIS en de natuurkunde. Leg eens uit, hoe doe je dat? Wat ik probeer eigenlijk nieuwe methodes te ontwikkelen om iets te zeggen over die data. Dus je verzamelt een hele hoop data, dan observeer je bepaalde dingen. Je observeert patronen in die biodiversiteit en die proberen we dan te begrijpen. Dus waar komt dat patroon vandaan? Nou, dat kun je doen door, ik noem dat even heel oneerbiedig een beetje, de standaardstatistiek. Dus dan heb je gewoon allerlei, dat zijn hele ingewikkelde methodes hoor, die je daarvoor kan gebruiken. Maar wat ik probeer te doen, is ik probeer daar op een andere manier naar te kijken door disciplines te combineren. Dus door bijvoorbeeld methodes uit iets wat ze noemen de informatie-entropie te halen. Dat komt deels voort uit de statistische mechanica. Om van een hele grote complexe bak met data eigenlijk te onderzoeken van wat zijn nou de belangrijkste drijfveren. Dus hoe kan ik nou uit een heel complex geheel eigenlijk op een zo efficiënt mogelijke manier iets zeggen over het belang van al die verschillende aspecten. Dat is één aspect. En wat ik daarnaast doe is ik probeer, en dat is wat ik nu mee bezig ben, is ik probeer de dynamiek van systemen beter te begrijpen. Want als we naar het veld gaan en je doet een opname, dan heb je een momentopname. Nou, dan kunnen we aan die momentopname kunnen we van alles nog wat onderzoeken. Ik weet welke soorten daar staan. Ik weet ook hoe die soorten eruit zien. Dat is ook heel belangrijk. Dus ik weet bijvoorbeeld, hebben ze een hoge houtdichtheid, die bomen? Of hebben ze, en hoe verschilt dat per soort? Of hebben ze een groot bladoppervlak? Of hebben ze bepaalde harsen? Of dat soort zaken. Die hebben allemaal een relatie met hoe goed zij functioneren. Houtdichtheid zegt bijvoorbeeld ook iets automatisch over zaadmassa. Als jij bepaalde oliën hebt, zegt dat misschien iets over de bescherming die je hebt. Dus het zegt iets over hoe jij functioneert als soort. Nou, dat kun je er allemaal uithalen. Maar dat zijn momentopnames. Dus als we iets over de dynamiek willen weten, dan moeten we eigenlijk meerdere opnames hebben van dezelfde plek. Maar dan moeten we ook manieren hebben om die dynamiek te kunnen begrijpen. En de ecologie is natuurlijk notoire lastig, omdat het ontzettend complex is. Dus je hebt allerlei interacties die daarbij samen zijn, zeg maar. Dus soorten die interacteren met elkaar, ze interacteren met hun omgeving. Ze interacteren met dingen die we helemaal niet kunnen zien. Dus dan denk je bijvoorbeeld aan schimmels in de bodem. Dat kunnen we wel meten, maar die zou je niet direct zien. Misschien weten we dat ook niet eens, dat ze er zijn. Dus je probeert eigenlijk die dynamiek die zo extreem complex is te begrijpen. En dat doe ik dan aan de hand van principes. Dat probeer ik nu te integreren in dat hele systeem van die informatie-entropie. Is met iets wat we noemen uit de chaos-theorie. En chaos is best wel een complex geheel. Vrij letterlijk. Zeker. Chaos in de algemene zin van het woord voor de meeste mensen, dat betekent wanorde. En dan denk je, ja, wat moet je daar nou een vredesnaam mee als je gaat kijken naar de natuur? Maar wat chaos eigenlijk in de theoretische wereld zegt, dus in mijn wereld om even zo te zeggen, in de wetenschap, is dat je kijkt naar een dynamisch systeem. En met een heel mooi woord noemen we dat niet lineair. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat een chaotisch systeem dus wel degelijk regeltjes heeft, Maar dat die regels... Zou je niet gelijk zeggen? Nee, precies. Dat zou je dus in de volksmond zou je dat niet zeggen. Dan denk je, het is chaotisch. Maar in de wetenschap zeggen we dus een chaotisch systeem heeft wel degelijk regels. Alleen, er is wat ze noemen een soort gevoeligheid voor initiële condities. Het hangt er dus heel erg vanaf hoe ik begin, wat er uiteindelijk gebeurt. En die regeltjes die zijn weliswaar hetzelfde. Maar doordat je dus zo'n gevoeligheid hebt voor hoe het er in het begin uitziet, kan ik heel moeilijk exact voorspellen op lange termijn wat er gaat gebeuren. Het weer is daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Het weer is dus in zekere zin een chaotisch systeem. Dat betekent dat we het op korte termijn redelijk kunnen voorspellen. Vandaag, morgen geen probleem. Volgende week wordt ook nog wel. Ja, maar dat wordt al meer een uitdaging. Maar of we een afsteden toch krijgen deze winter? Ja, of over een maand, zeg maar, wat is het weer dan? Precies. Hoeveel regen gaat er vallen? En daar zijn wel gradaties in. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld wel aangeven, het gaat waarschijnlijk niet kouder worden dan zoveel graden. Want dat weten we ook dat het heel onwaarschijnlijk is. Ja. Dus we kunnen daar wel gradaties aan koppelen. Maar exact voorspellen, ja, dat is heel erg moeilijk. En dat werkt eigenlijk in de ecologie natuurlijk net zo. Hè? We kunnen ten dele dingen misschien wel voorspellen op de relatief korte termijn. Maar op hoeveel lange termijn dat gaat, ja, dat is iets wat we eigenlijk nog niet zo goed weten hoe we dat moeten doen. Ja. Maar die chaostheorie, die kan ons wel helpen om die kenmerken die ik net noemde, dus die houtdichtheid, die bladoppervlaktes enzovoorts, en dan de relatie met hoeveel soorten voorkomen. Dus kom je heel veel voor, kom je weinig voor? Hoe verschilt dat van plek tot plek en van tijd tot tijd, over de tijd heen? Dat kan ons wel inzicht geven in hoe dat soort eigenschappen van een bos bijvoorbeeld veranderen over de tijd. Mm-hmm. En dat kan ons inzicht geven in de processen die er gaande zijn. En dat is die combinatie die ik daar eigenlijk in probeer te maken. Ja, we hebben het over dynamiek, over chaos. Dynamisch, je hebt ook een heel dynamisch persoon, als ik dat vrij mag zeggen. Er staat hier naast mij staat ook iets heel dynamisch. Ja. Voor de mensen die, die ook 's nachts meekijken naar ons programma, dat wordt al veel gedaan, die kunnen nu ook kijken naar nporadio1.nl/live. Wat staat er naast mij, Edwin? Dat is een dubbele slinger. En dan denk je misschien, wat moet een ecoloog in vredesnaam met een dubbele slinger? Ik dacht wel gelijk, in aanloop naar dit gesprek van vandaag, dacht ik, ja, dubbele slinger, dat komt wel, want hij zit daar in de Amazone, beetje de jungle, dus ik kon me er wel wat bij voorstellen. Ja, zo maar toen je net met dit aankwam, dacht ik, nee, dit is wel wat anders. Het is niet de slinger die je misschien voor je zag, inderdaad. Nee, wat het is een manier om te laten zien wat een chaotisch systeem doet. Het is een manier om te laten zien, als je van een enkele slinger naar een dubbele slinger gaat, dat je dus eigenlijk niet meer kan voorspellen wat het doet. Ja. De regels zijn hetzelfde. In die zin, hè, dus niet van een enkele naar een dubbele, maar het betekent wel dat we die regels kunnen achterhalen, bij wijze van spreken. Want ik weet de lengte van de slinger. Ik weet hoe hoog die staat. Ik weet het. Ik kan allerlei zaken daaraan berekenen. Maar wat je kan laten zien, is dat ondanks dat je denkt dat je het systeem op exact dezelfde manier start, dat er toch iets totaal anders uitkomt. Misschien moet je eerst even uitleggen wat een enkele slinger is. Want ik denk dan gelijk vroeger ook een beetje, we hadden gym en dan hadden we een apenkooi, weet je wel. En dan waren er die touwen. Touw is ook al heel dynamisch, ja, en variabel. Deze slinger is niet van touw. Nee, dit is een hout. Dus het is allemaal hout. Je moet eigenlijk een enkele slinger is een klok. Het is gewoon een slinger van een klok. Dat is eigenlijk wat ze in de... Zo'n oude klok. Precies, dat is gewoon wat ze in de natuurkunde noemen een slinger. Ja. En dat is dan een enkele slinger. En dat is een enkele slinger omdat die eigenlijk maar één scharnierpunt heeft. Dus die zit vast boven in de klok. Ja. En die gaat gewoon heen en weer. Ja, dat zien we hier. Ja. Zal ik de enkele slinger eens een slinger geven? Geef hem eens een slinger. Eigenlijk moet je dan bovenin beginnen. Dus even helemaal naar boven. Want heel dan kun je... vaak. We hebben net ook heel de studio hebben we bijna verbouwd. Want de slinger is heel groot. Dus op dat niet tegen je microfoon. Dit kan nog wel eens. Kijk, als je hem nou bovenaan houdt, dan zou je zeggen, ik hou hem op precies dezelfde plek. Ja. Elke keer. Nou, als je hem dan nu loslaat, dan zie je eigenlijk wat er gaat gebeuren. Daar komt hij. Ik kom niet tegen de microfoon, hè? Nee, ik geloof het niet. Nou, daar gaat hij, Edwin. Dat is wel leuk. Kijk, hij draait. En wat je nu ziet, is dat hij hetzelfde patroon gaat beschrijven. Dus hij gaat gewoon heen en weer, net als een klok. En dat begint heel hard. En dat gaat dan steeds zachter, want hij heeft geen veer die erachter zit. Hè? Dus op een gegeven moment is het momentum op, om even zo te zeggen. Maar dit is precies wat hij doet. En dit kun je 100 keer doen. En daar komt 100 keer dit patroon uit. Misschien, ja, de eerste keer dat hij iets verder uitwaakt dan de andere. Afhankelijk van of je misschien een klein setje meegeeft. Maar het patroon aan zich verandert niet. Voorspelbaar. Dit is een voorspelbaar systeem. Ja. Ja. Maar dan komt de tweede slinger. Precies. Dus als je de pin eruit haalt, ja, die erin zit. Dus ik heb een pinnetje erin gemaakt. Een borgpen. Precies, een borgpen. En nu heb je dus een dubbele slinger. En wat je dus nu ziet voor de mensen thuis ook, is dat je hem kan scharnieren. Dus de onderste, die kan dus nu scharnieren ten opzichte van de bovenste. Het is een soort knie. Het is een soort knie, inderdaad. En wat je dan nu zult zien, als je hem weer helemaal bovenin houdt, En dan moet ik eventjes naar je toe, want ik kan hem even vasthouden, want anders krijg je heel veel momentum. Wat je dan zometeen ziet, is dat als je hem loslaat, is dat hij een patroon gaat beschrijven, wat één, veel ingewikkelder is dan dat we net zagen. Maar als je het daarna nog een keer doet, voor de mensen die goed opletten, is dat het een totaal ander patroon gaat worden. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Hou jij hem vast? Gaat ie. Het gaat nu echt alle kanten op. We hebben net ook voor de uitzending hebben we dit ook een paar keer gedaan. Ja, het is totaal onvoorspelbaar hè, wat hier plaatsvindt. Ja, precies. Dus als je nou stel dat je het nou nog een keer zou doen en je zou bijvoorbeeld met een camera ga je sluit de tijd en dan kun je met een lampje zo'n lampje in en je zou het nu nog een keer doen, dan zie je dus een totaal ander patroon. We laten hem voor de show laten we nog één keer gaan zodat we het ook kunnen bevestigen dat het zo is. En dan gaat hij weer. Nou, hij is nu wat heftiger voor mijn gevoel ook. Ja. Toch? Ja. Het scherm hier in het midden draait nu ook wat vaker door, naar mijn idee. Ja. Dus wat je dus ziet... Ja, wat zien we? Ja, nou ja, wat je dus ziet is dat je eigenlijk net voor je gevoel denkt... ik begin op precies dezelfde plek, bovenin. Maar dan heb je misschien een millimeter verschil. Misschien nog wel minder. En wat er dus gebeurt in zo'n chaotisch systeem... is met een mooi woord noemen ze dat exponentiële divergentie... is dat een heel klein verschil in het begin... wordt een steeds groter verschil over de tijd heen... in termen van wat je had verwacht op basis van een voorgaande trial... zoals ze dat dan noemen in dit geval. Hè. Dus je doet het één keer, dan zeg ik, nou, ik heb een bepaald patroon. Doe ik het nog een keer en dan ga ik die twee vergelijken. En dan komt in dit geval dan een steeds ander patroon uit. Dus in het beginsel lijkt het heel erg erop. Waarom? Nou, als je hem helemaal bovenin laat en ik laat hem los... ja, die eerste millimeter, die is heel erg vergelijkbaar. Want hij gaat of naar links of hij gaat naar rechts. Misschien is de tweede millimeter ook nog heel erg vergelijkbaar. Daar zit nog niet zoveel verschil in. Maar naarmate de tijd vordert, wordt dat patroon steeds meer anders dan de vorige keer. En dat is eigenlijk wat zo'n chaotisch systeem doet. En als je dat nou vergelijkt met de natuur, ja, dan is dat eigenlijk ook iets wat we proberen te achterhalen van in hoeverre zijn systemen nou daadwerkelijk chaotisch of niet. Kijk, voor sommige systemen zal dat heel erg meevallen. Je hebt hele stabiele systemen bijvoorbeeld, waar hele sterke selectiedruk is. Ik noem er eventjes wat. Dan bijvoorbeeld? Nou, een kwelder bijvoorbeeld, of een schor, als iemand uit Zeeland komt bij wijze van spreken. Dat is gewoon een heel erg sterk, stabiel systeem in die zin, omdat er gewoon een hele duidelijke gradiënt is. Dus het is gewoon een zoutgehalte, want die zee die komt daar elke keer overheen. Mm-hmm. Nou, de kans dat zo'n systeem chaotisch is, die is niet zo groot. Tenminste, niet op de manier waarop we het nu proberen te bekijken. Maar kijk ik naar een systeem zoals in de Amazone, waar we 15.000 verschillende soorten bomen hebben, die ook nog eens een keer interacteren met ik weet niet hoeveel duizenden soorten insecten en vogels en nou ja, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dan is de vraag, hoe complex is zo'n systeem? Hoe chaotisch is zo'n systeem? En het betekent ook niet dat je hebt ook gradaties in die chaos. Dus je hebt ook niet het een of het ander. Je gaat wel naar een chaotisch systeem, maar hoe chaotisch dat dan is en hoe complex dat is, daar zit nog weer verschil in. Ja, maar Edwin, met de kennis van nu, hè, met al die reizen die je hebt gedaan naar de Amazone, met de slingen die we hier naast ons zien, hoe complex is dan de Amazone en hoeveel chaos is daar? Nou, ik denk dat waar we vooral naar moeten kijken is hoe gevoelig is zo'n systeem voor wat ze dus noemen die initiële condities. En dat betekent dat de regels van het spel van het leven, klinkt heel erg mooi, hè? De regels van het spel van het leven, die zijn misschien wel hetzelfde. Maar het maakt natuurlijk wel uit of ik begin met een compositie die er zo uitziet of een compositie die er anders uitziet. Ja. Want wie er misschien in het begin algemeen is, bepaalt misschien ook wel wat er daarna gaat gebeuren. Mm-hmm. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is wat we nog niet genoeg belicht hebben. Nee, Flevoland, toen het is gesticht, zeg maar, allemaal heel netjes, bomen staan netjes op een rij, staan allemaal 10 meter uit elkaar. Maar het kan over 1000 jaar heel anders zijn. Jazeker. Ja. Ja, ja. Zullen we nog een plaat doen? Zeker. We gaan naar Kenny Rogers gaan we luisteren, The Gambler. Ja. Van waar Kenny Rogers? Kenny Rogers met The Gambler, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dat was tijdens een expeditie in Guyana. En dit was het nummer van die expeditie. Zeg nog eens het nummer van de savanne daar. De Rupununi is dat, de Rupununi savanne in Guyana. En daar heb ik ontzettend fantastische tijd gehad. Het was een expeditie die bestond uit twee delen. Eén die we zelf hadden georganiseerd en eentje waarbij ik meeging met een grotere organisatie. Daar keken we naar alles, echt van alles. Dus bomen, vleermuizen, de slangen. En dan ging je ook 's nachts op stap weer met mensen die vleermuizen gingen vangen. Weet je. Ja. Dat was ontzettend gaaf. En dit was dan het nummer van die expeditie. Dus zodra ik dit hoor, dan denk ik daar eigenlijk weer aan terug. Ah, dan zijn we weer terug. Ja. Mooi. Kenny Rogers gaan we luisteren en The Gambler. Vragen kunnen nog ingestuurd worden via de gratis Radio 1. On a summer's evening, on a train bound for nowhere,

Hopelijk wordt men zich bewust van het behoud van onze regenwouden. Groetjes van Ton. Dat is een goede vraag. Ja. Dat is zeker berekend. Niet zozeer in relatie met de groeiende mensenpopulatie. Maar wat ze wel gekeken hebben is naar een aantal scenario's. Dat ze zeggen, als we nou doorgaan zoals we nu doen. Wat verwachten we dan voor die boskap bijvoorbeeld in de Amazone? En als we het nou iets beter gaan doen, dus een beter scenario, dat we gaan ons houden aan de bepaalde eisen die gesteld worden, dat soort zaken, hoeveel verliezen we dan? Of in het slechte geval, stel je nou voor dat de boskap zou verdubbelen of zou vergroot worden, wat is dan het gevolg? Dus niet zozeer in relatie met de grotere populatie van mensen, maar wel met scenario's, wat zou er dan kunnen gebeuren? Ja. Ben je er bang voor? Ik maak me wel zorgen, ja. Ja. Komt ook vaak voorbij in deze uitzendingen van Focus. Klimaatveranderingen, biodiversiteit. Het is wel een hot onderwerp, hè? Ja, maar het is ook notoire lastig. Ja. Omdat het zich afspeelt over schalen die groter zijn dan onze generaties. En dat maakt het moeilijk voor mensen. Dat is ook evolutionair, ecoloog, evolutie erbij, die komt kijken. Maakt het moeilijk voor mensen om dat echt goed te kunnen interpreteren. Ja. En des te belangrijker voor ons als wetenschappers om dat goed te communiceren. Ja. Ja, met welke ogen of met welke blik, Edwin, wat ben ik heel benieuwd naar, kijk jij naar de natuur in Nederland? Met dezelfde blik als dat ik dat doe in de Amazone. Ja. Ik fascineer me elke keer. Ik heb 200 thuis, daar loop ik dan mee in het bos. En ja, daar zie je ook van alles en nog wat. Mm-hmm. Je ziet een hazelworm die dan ineens voorbij komt. Of ik sta oog in oog met zwijnen. Dat gebeurt regelmatig en dat is net zo fascinerend voor mij als in de Amazone. Als ik kijk naar hoe wij omgaan met de natuur, ja, dan maak ik me in die zin ook zorgen om. We leven natuurlijk in een maatschappij met heel veel verschillende belangen. En die belangen die hebben allemaal een plek. En hoe we dat met elkaar het beste kunnen verweven, dat is natuurlijk een studie op zich. En ik ben heel blij dat we daar wel steeds betere stappen in maken. Daar zijn we ook echt wel druk mee bezig. Denk even aan het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel bijvoorbeeld, waar we druk mee bezig zijn. Je ziet daar dus wel dat er stappen in ondernomen worden, maar we zijn er ook nog niet. We moeten nog een lange weg. Ja. Dan maar eventjes terug naar jouw overzeese reizen. Want zijn er nou partijen waar je nou in de toekomst of nu al wel heel graag mee zou willen samenwerken? Ja, die zijn er altijd. Ik denk namelijk ook dat ik ben er echt van overtuigd dat als je dit soort expedities doet, dat je dat zo goed mogelijk moet doen, maar ook zo efficiënt mogelijk. Hè? Want er komt heel veel bij kijken. Dus waarom dan niet ook kijken naar andere groepen? Hè? Dus naar bijvoorbeeld vogels of naar vleermuizen. Dus er zijn wel instanties die daar hele grote expertise in hebben. Kijk, ik zit natuurlijk bij de botanische tuin en bij het departement biologie. Nou ja, dat is vooral in mijn aspect van de planten. Maar als we dan ergens heen gaan, ja, dan zou ik het liefst ook willen kijken naar een hele hoop andere dingen. Want de logistiek is niet anders. Nee. Dezelfde mensen, je moet mensen meenemen, je moet eten meenemen. Dus dan is het ook logisch dat je zegt, we gaan kijken naar meer verschillende dingen. En dat verschilt dan een beetje van waar ga je heen, waar zit die expertise en met wie zou je dat dan moeten doen. Ja. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun. But I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Sluit iedere uitzending van Focus altijd af met de voetnoot. Heb jij ook meegenomen? Je hebt gekozen voor een citaat van natuurkundige Richard Feynman. Ja. Zeg ik goed? Ja, klopt. Wat is die citaat of wat is die quote? Waar die quote over gaat is dat hij liever leeft met twijfel in een zekere zin. Dat hij misschien niet alle antwoorden hoeft te hebben. Dan dat hij heeft liever die twijfel dan dat hij antwoorden heeft die fout zijn. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ik denk dat dat een hele belangrijke manier is om ook te kijken naar de wetenschap. Wij hebben niet alle antwoorden. En ik vind het ook helemaal niet erg om ergens geen antwoord op te hebben. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je dat moet kunnen toegeven als wetenschapper. En dat vond ik gewoon een hele mooie quote eigenlijk. Dus even luisteren hoe dat gaat. I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. Ja, dat is ook mooi, hè, van de slinger die naast me staat. We weten niet alles. Nee, precies. Nee. Morgenochtend, want het is nu bijna 3 uur. Om 9 uur sta je geloof ik weer les te geven. Ja, van 9 tot 12 heb ik allemaal studentengroepjes. Ja, dus dan gaan we gewoon volle bak aan de gang. Ja, zodat we allemaal weer meer te weten komen. Ja, ik vind die onderwijskant is ontzettend belangrijk. Ja, want je geeft gewoon nog les. Ja, klopt. Ja, dus ik geef allerlei cursussen nog op het gebied van evolutie en ecologie. Dat is gewoon de nieuwe generatie wetenschappers. En of ze nou allemaal de wetenschap gaan of in het beleid terechtkomen of misschien gewoon in het onderwijs ook terechtkomen. ze hebben allemaal een belangrijke rol te spelen. Uh-huh. En als wetenschap vind ik dat je 1, dus onderzoek moet doen. Dat is gewoon heel belangrijk uiteraard. 2, dat je daarover moet communiceren naar de maatschappij. Maar dat je daar ook zeker over moet onderwijzen. Ja. Grijp het, ja. Onze gasten mogen altijd muziek meenemen naar de studio, hè? Nu begrijp ik dat eigenlijk dit jouw keuze was. Wat is dit? Dit is Motorhead met The Game. Hij heeft toch even van de tijd zitten. Ja, dat klopt, ja. Ik heb eigenlijk voor wat anders gekozen, tot slot. Ja, vind je dat oké? Okay? Niks. Ja, natuurlijk. Begint ook met een M. We gaan namelijk luisteren naar Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Vanwaar deze keuze? Dit doet mij terugdenken aan een veldcursus die ik deed tijdens mijn eigen opleiding. En die heeft heel veel betekend voor mij. Ik heb daar hele goede vrienden aan overgehouden. Gedurende deze studie en nu nog steeds. Daar drinken we morgenochtend ook weer koffie mee. Doe altijd online op dit moment. Leuk. Dit was een nummer dat daar draaide in de lokale kroeg van dat veldwerk op een gegeven moment. En dan sta je daar aan het einde van de cursus met de docenten. En dan bled iedereen mee, want iedereen kent dit nummer. Ja, dat, ja, is gewoon, ja, ja. Dat zit gewoon in mijn geheugen gegrift. Dus dat is ook een hele mooie herinnering. Dank voor je komst naar de studio. En natuurlijk heel veel succes morgen bij de uitreiking van de New Scientist Wetenschapstalentprijs. En heel veel succes met je toekomstige onderzoek. En wel een beetje beloven dat je een beetje voorzichtiger doet daar in dat Amazonegebied. Want ik kan me voorstellen dat er ook wel eens wat gevaar op de loer ligt. Het laatste nummer is dus gekozen door Edwin Pos. En het is Paradise by the Dashboard Light. Breng mij ook weer eventjes terug naar de dansvloer vroeger met deze muziek van Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Heb je nou een stukje van dit gesprek gemist wat ik net had met Edwin Pos? Of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Download dan onze podcast Focus Wetenschap. kun je het hele gesprek kun je nog een keer beluisteren. En natuurlijk alle andere gesprekken die mijn collega's hier in Focus hebben. Blijf bij Focus op Radio 1. Nu is het nieuws van 3 uur. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een wet die 250 miljard dollar vrijmaakt om te investeren in de techsector in het land. Met het geld moeten Amerikaanse bedrijven sterker staan in de concurrentie met China. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, krijgt onder meer de chipindustrie 50 miljard dollar. China speelt een zeer belangrijke rol bij de levering van computerchips aan Amerika en daar wil Amerika minder afhankelijk van worden. In heel Europa stijgt de prijs van karton en andere verpakkingsmaterialen met 30-65%, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest zelfs voor een tekort. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. Amerikaanse miljardairs als Amazon-topman Bezos en Tesla-oprichter Musk betalen nauwelijks inkomstenbelasting. Dat zegt het onderzoekersplatform ProPublica. Volgens de onderzoekers zitten er zelfs jaren bij waarover deze mannen helemaal geen inkomstenbelasting betaalden. En meer miljardairs in Amerika betalen niet of nauwelijks. Ze komen ermee weg door hun inkomsten op papier laag te houden, door bijvoorbeeld veel geld te schenken aan goede doelen. Een Amerikaanse non heeft toegegeven bijna 700.000 euro te hebben gestolen om van haar gokschulden af te komen. De 79-jarige non, nu gepensioneerd, was 28 jaar schoolhoofd van een katholieke school. Het geld was afkomstig van donaties en collegegeld. De non riskeert een gevangenisstraf van 40 jaar. Het weer, vannacht helder en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag is het zonnig en wordt het 22-26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Goedenacht, het is 2:02 geweest en je luistert nog steeds naar Focus. En ik ben nog een beetje in de war net. Dat hebben we gezegd tijdens het nieuws. 22-26 graden morgen. Te gek. Edwin Pos hadden we net hier te gast hier in Focus. Met een mooi verhaal over biodiversiteit en zijn avonturen richting de Amazone. Heb je nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap kunnen? Of hoe de telefoon werd uitgevonden? Of gewoon of een tosti-kaas net zo gezond is als bijvoorbeeld een normale boterham met kaas? Stuur jou de vraag naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. We gaan er een paar verzamelen en zoeken dan wetenschappers om ze te beantwoorden. Dus stuur jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Ja, tot 4 uur heb ik weer de beste audiowerken van NPO Radio 1 voor je uitgezocht. En we beginnen met een stukje cultuur. Ja, want in Dat kan mijn kleine nichtje ook bezoeken kunstkenner Gisbert van Balen en kunstleek Noortje Veldhuizen de mooiste werken in verschillende steden. En in deze laatste aflevering reizen ze af naar de hoofdstad van Gelderland, Arnhem. Ik hoor jou alleen maar de hele tijd wauw zeggen. Wauw. Hey, jij bent heel onder de indruk van deze stad. Ja, ik ben best onder de indruk van de architectuur van Arnhem. Arnhem. Yeah. Ja, dat is waar we zijn. Ja. Het is natuurlijk een verrassing waar we naartoe gingen. Ja, ik heb best wel wat vrienden. Ik had wat huisgenoten en die uit Arnhem kwamen. Dus ik heb het gevoel alsof ik dit heel goed ken. Nou ja, ik werk natuurlijk met Marcel van Roosmalen. Grootste fan van Arnhem in de hele wereld, denk ik. Ja. Dus ik weet wel het een en ander over Arnhem, maar over de kunst eigenlijk niet zoveel. En daar heb ik Marcel ook nog nooit over horen praten. Nee, niet echt. Wel over het station hier volgens mij ook. Goed, maakt verder ook niet uit. Sorry, ik moet je even dichterbij komen. Want sommige kunstwerken die staan op mogelijke plekken. Nu staan wij op een rotonde hier. Ja, nu klinkt het bijna alsof omdat jij hier vrienden hebt en ik met een zekere Marcel van Roosmalen werk, dat we daarom naar Arnhem zijn gegaan. Maar dat is niet waar. We hebben superveel reacties gekregen op Instagram en Twitter. En ja, Arnhem kwam wel het meest vaak binnen, denk ik toch? Ja, dit was met Dordrecht, geloof ik. Maar dit was nummer 1. Ja, toen ben ik ook maar gewoon voor nummer 1 gegaan. En toen heb ik een zoektocht gedaan naar de kunstwerken. Wat bleek, superveel kunstwerken. En ook echt een paar hele mooie. Je luistert naar de podcast. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Met Noortje Veldhuizen en Gispert van Balen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Ja, we zijn net het station uitkomen rollen. Ja. En er staan, nou ja... We staan hier voor het eerste werk. De allerhandigste plek ooit, denk ik. Namelijk midden op een kruispunt. We hebben net met gevaar voor eigen leven tegen het verkeer in over een hek heen moeten klimmen. En mijn eerste reactie is Expecto Patronum. Ja, we staan hier voor een groot hert van François Pompon. Pompon. Pompon. En François Pompon was, je zal het niet verbazen, een Fransman. Leefde begin 20e eeuw. Was eigenlijk totaal niet erkend in zijn echte leven, in zijn eigen leven. Als kunstenaar, als mens kunstenaar, hopen we wel. Terwijl hij nog leerling is geweest van Auguste Rodin. Ah. En hij heeft... Ik zeg wel A, maar ik ken alleen de naam. Ik van de denker, oh, de ja, penseur. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is een van, dat is denk ik wel de bekendste een van de bekendste beeldhouwers ter wereld. Dus nou ja, dus hij leert, een groot leermeester had hij. Maar ja, het was eigenlijk een beetje tragisch. Waarom het ook niet is gelukt, is ook de Eerste Wereldoorlog brak uit. Hij was heel arm. Hij moest allemaal andere baantjes nemen om eigenlijk in leven te blijven. En kon daardoor zich niet vol focussen op de kunst. En is daardoor een beetje in zijn eigen leven in vergetelheid geraakt. Maar daarna, nu al zijn kunstwerken staan echt in de grootste Franse musea. En hier op het plein, Willemsplein in Arnhem. Ja, en dit werk... Ook dit hert wat we zien. Een heel eigenlijk modernistisch hert voor die tijd. Eigenlijk was hij dus een tijd ver vooruit. Omdat hij dus een hele modernistische, simpele beeldtaal had. Schilderde hij ook, deze François Pompon? Of slechts beeldhouden? Nee, echt gefocust op beeldhouden. Ja, nou, de meeste zijn ook wel, kunnen ook altijd wel goed tekenen. En een mooie tekening maken. Maar dit was echt zijn... Ja, dit was zijn beroep. Hier hield hij van. Maar dus, ja, tragischerwijs niet gelukt. Hij heeft hele mooie dieren eigenlijk. Hij maakte altijd dieren. Dus in Parijs, in de, hoe heet het museum? Dan komt het even nu niet aan. Niet het Louvre. D'Orsay? Ja, D'Orsay. Daar kwam die, daar staat een hele mooie grote ijsbeer van hem. Daar heb ik het ook voor het eerst gezien. Dus toen ik die naam zag, dacht ik, hey, die heb ik al eens eerder gezien. Nou, en dit is het. En ik vind hem eigenlijk hier... Ja, je komt Arnhem binnen en dit is het eerste wat je begroet. Een hert staat voor... Ja, jij noemde net Harry Potter, maar... staat is symbool voor heel veel dingen. Voor wijsheid en de zoektocht naar het ware geluk. De teneergang en de wederopgang. Omdat inderdaad zijn... Een hert laat geloof ik altijd zijn... Ja, verliest hij. Maar het is best wel bloedig, toch? Die schuurt hij helemaal af en dan ontstaat nou, er weer bloedig, een nieuw. Maar hij schuurt hem eraf, aan bomen. Oké, okay, nou ja, goed. Dus maar de gevechten kunnen heel bloedig zijn. Ja, dus dit is heel veel symboliek in. En ik, wat ik las is dat de stad Arnhem hier ontzettend trots op is. En ik vind het ook een heel mooi beeld... waar je wat eigenlijk je eerste begroeting is als je met de auto... of zelfs wij met de trein, Jurko. En... kunnen we dan een klein beetje een Vincent van Gogh-vergelijking trekken? Dat ook deze man niet echt gelukt is in zijn eigen leven en daarna dus wel... Ja, dus niet in de mate van geroemd van Gogh, is om zijn werk. Maar dat is gewoon helaas bij, bij heel veel kunstenaars... die het gewoon niet... Ja, en niet het doorzettingsvermogen hebben. Dat was misschien nog wel... Dat was iets anders bij Vincent van Gogh. Die ging door. Hij was heel arm. En het enige geld wat hij kreeg was van zijn broer. Maar hij ging door. Het maakte niet uit. En deze man... Ja, en ik kan dat ook heel goed begrijpen. Ja, misschien jij ook. Je bent ZZP'er. Dus je moet zelf je geld bij elkaar sprokkelen elke maand. Niemand gaat dat elke maand naar je overmaken. Dan, als je die knelling voelt... En je hebt misschien vrouw en kinderen. Dat had hij, geloof ik. Moet je onderhouden. Ja, ga dan nog maar voor je passie kiezen en laat de rest vallen. Dus Het is makkelijker gezegd dan gedaan om alleen maar je passie te volgen. Maar als we François Pompon hadden verteld dat hij zoveel jaren later met zijn hert zou pronken hier in Arnhem. Precies. Weet je, hij, het is wel een kunstenaar. En er zijn genoeg CEO's die in hun hele leven in Ferraris hebben gereden. Maar die weet niemand meer te benoemen. Dat gezegd hebbende. Hoe komen we hier nu weer vanaf? Want we staan in het midden op een soort rotonde. Nou ja, met de benenwagen. Gewoon, we lopen. Zo. Ja, Noor. Oké, nou we gaan even een klein sprintje trekken. We kunnen niet even stoplicht op groen of op rood staan. En we gaan nu naar het park, het Sonsbeekpark. Nou, de wow-factor gaat wel door. We zitten nu in een park waar ik echt denk, dit is niet het Vondelpark. Nee, dit is echt, het Vondelpark is echt een lelijk scheidpark in vergelijking tot dit. Nou, het is echt heel mooi. Nee, maar het is echt het is veel mooier. Het is echt een prachtig park. Sonsbeek zijn we. En we lopen nu tegen de trots blijkbaar ook van de Arnhemse kunst in de publieke ruimte. The Lazy King. En ik kwam net iemand tegen die ik al heel lang niet gezien had. Ik was er ook bij, hè? Ja, jij was erbij, inderdaad. Je stond ernaast. Maar die is hier dus heen verhuisd. Die heeft de trek naar het oosten. Nee, geen idee. We waren ook niet per se vrienden, maar gewoon kennissen uit Amsterdam. Ja, en zij zei dat haar kinderen hier altijd op klauteren. Ja, nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, en het is dus een... het is echt een van de populairste beelden van Arnhem. Het heet de Lazy King. Ja, je ziet dus ook eigenlijk een poppetje... Echt zo'n cartoon poppetje met een kroontje op zijn hoofd. En iemand heeft er een smiley op getekend. Dat maakt dat het misschien een beetje infantiel is. Is dus één keer is die kop ervan af gemold en toen in de fik gezet. Oh. Ja. Het is wel echt heel... Niet een soort van, we maken hem kapot, maar we gaan hem ook in de fik steken. Dus het was misschien ook wel echt een protest misschien tegen de koning. En toen waren ze super boos. Toen zijn ze naar die kunstenaar toe gegaan, een Fransman. En die zei, ik kan het niet restaureren, maar ik kan een nieuwe maken. Dus toen is er een nieuwe koning gekomen. Ja. En het is... Het lijkt een beetje op... Ik had vroeger zo'n geel popje die je helemaal elastisch uit elkaar kon trekken. Met hele lange beentjes. Dat heeft deze ook zo'n liggend wit, langgerekt popje. Ja. En hij ligt hier lekker te relaxen. Echt hoe je relaxt met je hand op je hoofd. En, onder je hoofd. Onder je hoofd, inderdaad. Zo leunend op je hand en eentje op zijn knie. Maar ook wel een beetje als die meme van... Pay me like one of your French girls. Ja. Dus daar ligt het ook een beetje bij. Klopt. En het lijkt een beetje, om bij een beeld te komen... op die poppetjes van Keith Haring. Ik weet niet of je het kent. Snap je wat ik bedoel? Nou, een beetje echt heel erg versimpelende vorm. En er zit wel een diepere laag in. En dat is nou, het heet de Lazy King. En het is gebaseerd op een theorie, een soort van luiheid. Dus dat je luiheid moet omarmen. Absoluut. Ja? Maar luiheid wordt vaak verward met gemakzucht. Terwijl als je lui bent, dat betekent dus niet dat je niks doet. Alleen je doet het gewoon op een hele slimme manier. Zodat je ook zoveel mogelijk kunt rusten. Zoals dit popje ook. Ja. Ja, ik geloof dat dit is door een Franse filosoof ook nog in de jaren 80. Echt ook als een soort van tegenhanger van het kapitalistische productieproces. Dus echt dat de recht op werk. En hij was eigenlijk, je hebt ook recht op luiheid. Maar niet inderdaad op niks doen. En dat het inderdaad op de bank hangen, blowen of weet ik veel. Maar gewoon... Gelijk blowen ook. Ik ben nooit op de bank hangen. Van luiheid. Maar dat je inderdaad complete rust neemt. Dat het ook dat het niet alleen maar om doorgaan. Bij mij komt mijn meeste goede ideeën en mijn creativiteit in periodes van een soort van luiheid. Dat je helemaal rust, niks aan je hoofd hebt. Er is natuurlijk een verschil van met de gordijnen dicht op de bank gaan zitten en inderdaad blowen en weet ik veel, met je hand in je broek zitten de hele dag. En gewoon wel naar buiten gaan en dan weer verschillende vormen van luiheid. Nee, zeker. En er is onderzoek gedaan. Hè, dat je hebt een deeltje in je hersenen en dat heet het default mode network. Geloof ik. En dat is een deeltje wat geactiveerd wordt als je compleet ontspant. En dat is dus, wanneer wordt dat getriggerd? In die complete rust. En wanneer heb je dat dus ook vaak? Leuk bruggetje. Bij kunst kijken. Dan Als je daar, zonder inderdaad dat je gaat nadenken, wat zie ik nou, oh, ik snap het niet, moeilijk. Maar als je gewoon alleen maar gaat kijken, dan kan dat deeltje geactiveerd worden. En dat heeft zelfs nog te maken dat je, als je dat genoeg traint, dat je dementie voorkomt en zo. Dat een heel belangrijke spier is. Maar het is ook als je gaat lopen, toch? Ja, dus met tijdens wandelen ook. Tuurlijk, pure in de natuur zijn. Er zijn heel veel rustmomenten. Sterker nog, wat ook heel veel voorkomt is, voorkomend iets is, is dat mensen een goed idee hebben in de douche. Want in de douche sta je ook een beetje zo stil. Je begint de dag, je warm water over je heen, de meeste, soms koud. Dat heel veel mensen zeggen, ja, ik had een goed idee onder de douche. Dat komt dus omdat je daar die pure rust. Maar bij aandachtig, daar zit denk ik de crux. Iets heel aandachtig met volle rust en overgave doen. Of naar mooie muziek luisteren. Niet twee dingen in tegelijk. Dat zei laatste vriend van Jaapie. Die zei inderdaad, ik ga een boek schrijven. En het heet dus niet multitasking, maar singletasken. Je moet gewoon altijd één ding tegelijkertijd doen. Vond het wel grappig. En heb je dit gezegd natuurlijk, want het stelen. Of is hij al begonnen aan zijn boek? Ik ga het wel van hem stelen, ja. Maar eigenlijk zijn wij dan ook verkeerd bezig. We zijn en aan het praten, we zijn een podcast aan het maken en naar kunst aan het kijken. Ja, oké, maar dat is wij offeren ons op. Dus ja, voor het publiek. Precies. Wat ik leuk vind aan dit werkje, want ik weet niet of ik het per se mooi vind, maar ik vind het leuk dat daarachter Huis Sonsbeek te zien is, wat een heel mooi oud-statig pand is. En daar ligt dan dit moderne, gekke, langgerekte popje zo een beetje voor te chillen. Ja. Dat vind ik een leuk contrast. En ergens vind ik die smiley, die er duidelijk inderdaad is opgetekend, vind ik wel relaxed. Ik word er wel blij van. Ja, het is een vrolijk werkje. Ja. Een werkje is best groot trouwens. En dan kunnen wij dus met deze blijheid die we nu hebben opgedaan, kunnen we door naar het volgende kunstwerk. Waar is dat? Ja, dat is wel weer een stukje lopen. Dus naar de John Frostbrug. Maar ik heb er eigenlijk heel veel zin in, want ik zie alleen maar mooie gebouwen in Arnhem. Je zegt dat het is ver lopen, maar Arnhem is ook nog niet zo heel groot, hè? Nee, dat klopt. Maar kijk dan die architectuur hier. Ik ben echt stupefait. Ja. Nou, voordat je volschiet. Ja. Kom. Hij was ook niet in de bosjes. Nee, ik heb even in de bosjes gekeken. Nee, hij is er gewoon niet te vinden. Ik baal echt. Ik zit echt, je ziet het aan me. Ik ben echt een beetje, ik zit me zo op te vreten. Maar het volgende kunstwerk was niet echt zozeer een kunstwerk, meer een monument. Het was namelijk een stukje van de Berlijnse muur. En dat is toch wel een stuk historie. Wat hier dan staat. Ik had het graag even gezien. Maar wij kunnen het dus niet vinden. Dus een oproep aan Arnhem. Kom jij uit Arnhem? Weet je hem te vinden, stuur ons even een foto. En oproep aan gemeente Arnhem, plaats even een speld. Maar het was wel mooi, want het is ook het is en mooi. Toen was het verhaal erbij, want het natuurlijk hier is met die airborne slag om Arnhem. Een hoop gebeurd met de oorlog hier. Ja, een paar goede termen, een paar goede gebeurtenissen, weet je. Ja, de slag om Arnhem heette operatie Market Garden. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Ja, dat was een operatie van de geallieerden om alle bruggen in te nemen in Nederland. Zodat ze door konden steken naar Duitsland. En dat ging allemaal goed, behalve hier bij de John Frostbrug. Waar we nu onder staan. Ja, en daar hebben ze hem niet kunnen veroveren en hebben de Duitsers hem gebombardeerd. En John Frost was geloof ik een van die generalen of iemand die operatie leidde. En waarom dat nou te maken heeft met de Berlijnse muur, zou je natuurlijk nu afvragen. Ja. Is dat doordat ze dus niet Arnhem was de poort naar Duitsland toe. Dus doordat ze deze slag hadden verloren, duurde het veel langer, want dat was in 1944, voordat ze in Duitsland kwamen en dus Berlijn bevrijd hadden. Want dat was het doel, hè? De geallieerden richting Berlijn. Hitler stoppen. Ja, dat was, die heeft zelfmoord gepleegd omdat de Russen kwamen. En dat was dus ook daarom de hele crux. De Russen kwamen er eerder. En dat was de start ook weer van die hele verdeling. Hence de Koude Oorlog. En de muur die uiteindelijk in 1961 is geplaatst daar. Dus als die slag om Arnhem hier wel gewonnen was, waren zij er misschien eerder. En was die hele Koude Oorlog misschien niet gebeurd. Ja, dat is natuurlijk allemaal gissen naar iets wat toch niet is gebeurd. Maar het had wel, dus dit is echt een echt een heel belangrijk punt geweest in die geschiedenis. En daarom vond ik het zo mooi dat ze dus een stukje van die muur, wat ook echt heel zwaar was, hierheen hebben. En met een boot hebben ze het verscheept, ja. Geloof ik. We hebben het ontzettend veel zitten googlen en overal alles uitgepluist. Maar we konden het echt niet vinden. Hebben hier lunchpauze. We hebben er een stuk of 10 aangesproken. Maar het is een soort mysterie. Niemand weet waar het is. De legende van de Berlijnse muur in Arnhem onder de John Frostbrug. Ja, nee, het zou relaxed zijn als dat gewoon zo'n pinpoint als op... Meneer, weet u het? We zoeken een stuk van de Berlijnse muur. Nog een keer. We zoeken een stuk van de Berlijnse muur. Bij de haven van Koers, geloof ik. Bij de woonboten. Ja? Geloof ik. Okay. Dan gaan we misschien daar nog wel even gaan kijken. Dankjewel. Okay. Hey, thanks. Nou. Ja, kijk, die weet het ook niet zeker. We zijn, voor de mensen thuis, we zijn echt al denk ik een minuut of 20, 25 rondjes aan het lopen. De brug op, de brug af, andere kant van het water. We hebben het verhaal verteld. Mocht iemand hem zien, stuur ons een fotootje. Ja. Misschien dus in de buurt van de haven van Koersk bij de woonboten. En het is voor mij dus een uitstel van genot. Want uitstel van genot is niet mijn. Dus het vervulde van genoegen. Uitstel van genot is een verfijnd genoegen. Dus geef mij weer een excuus om naar Arnhem te gaan. En ik ben echt helemaal idolaat. Het ruikt hier lekker. Ik vind alles mooi. Nou, onder grote deze brug parken. Ruikt het niet per se lekker. Okay. Beetje uitlaatgas en pis. Hier even niet. Maar de rest is top. En wat wel leuk is, van de brug kunnen we ook het andere, het volgende werk zien. Daar zie je het. Zie je het? Nee. Ik zie een terrasje. Een grote ring. Nou, nu zie je hem wel. Ja, het is niet te missen als je al eenmaal de brug over bent. Ja, nou zeg maar wat je ziet. Een hele grote metalen, ijzeren, ik weet niet wat materiaal is, cirkel. Ja, dat klopt. Een hoepel. Ja, en dit is een werk van... En die bomen lijken me toch ook wel... Heeft hier niks mee te maken. Want we kwamen net van een beetje van schuin van aangelopen. En het is een hele grote cirkel. En er staat een boom in. En een boom staat natuurlijk voor leven. Een soort van circle of life-achtige... Kijk, kunst moet sowieso aanzetten tot denken. Hè? Dus dat jij zo nu je gedachten laat lopen, dat doet, moet het ook doen. En ik vind dat een hele mooie. En het heeft ook wel verband. In die zin dat het is een werk, dat zal ik daarbij beginnen, van Jan van Münster. En ik heb jou ook wel eens wat laten zien op de Rai. De kunstrai. Zijn we nooit geweest? Oh, nou goed. Jan van Münster leeft gewoon nog. Zijn Nederlands, groot Nederlands kunstenaar. En doet eigenlijk alles, zijn hele oeuvre heeft met energie te maken. En met tegenpolen. Dus goed, slecht... donker licht, plus en min. Ik kan nog een tegenpol bedenken. Zout en zoet. En het gaat dus over energie. En hij, ik heb eens een keer een filmpje van hem gezien. Van Hollandse Meesters. En daar zei hij dat... hij kwam uit een groot, redelijk arm gezin. En daar moest je dus altijd strijden voor je plek. En die strijd heeft hij altijd wel meegenomen in zijn... verloop van zijn werk. En hij heeft ook gezegd, en dat vond ik heel mooi, en dat zijn nu werken die ik laatst gezien had, daarom dacht ik, ik refereer eraan, zijn brainwaves. Dus hij zei eens, eigenlijk zou ik mijn hele leven in een potloodstreepje willen tekenen. En dat dan in een kunstwerk vormen. Nou, en dat heeft hij dus gedaan. Hij heeft zijn brainwaves, dus weet je, als je in zo'n scan gaat van je hersenen, Dan komen er van die piekjes uit. En dat... Siri gaat aan. Ook teken van leven. Die heeft hij helemaal uit laten printen. En daar kleine stukjes van, die heeft hij uitvergroot. En dat maakt hij dan met glas. Een soort van, dat zijn zijn... Dat is het gevoel, zijn leven. En daarin doet hij een rechte streep om het contrast en het beeld eigenlijk soort van... heel te maken, rond te maken, is de ratio. En dat is zo'n briljant werk. Dat doet hij met neon, onder andere. Dat is waanzinnig. Ik vind zijn werk, en hij werkt veel met magneten. Het is allemaal energie. Hij wil eigenlijk dingen laten zien die er niet zijn. Die er wel zijn, maar die je niet kan zien. En deze hoepel? Nou ja, zo'n cirkel is natuurlijk ook zo'n krachtveld. En zo'n... Want ik zie hier ook, ik denk, ik weet niet of het neon is, maar ook verlichting erbovenin in zitten. En wij staan hier op klaarlichte dag. Ja, ik denk dat deze... Want ik, eerlijk gezegd ook, ik geloof dat die verplaatst is. Want hij stond, geloof ik, eerst op een andere plek. Maar dat weet ik niet zeker. Hij staat hier wel keurig parallel. Tussen twee grote potten tulpen, tussen twee lantaarnpalen, tussen twee precies dezelfde bomen. Ik vind het gebouw wat hiernaast staat niet zo mooi, maar het geeft ook wel een soort van doorgang, toch? Ja, ik vind het wel. Er staat hier dan weer een soort klein, heel oud kasteelpoortje of zo. Ik weet niet wat dit is. Ja, de oude stadspoort, lijkt mij zo. Ja, en dat, nou ja, ik vind het wel een leuk contrast met elkaar. Want ik vind wel dit gebouw waar wij met onze rug naartoe staan ook heel lelijk. Dit hier tegenover heel lelijk. Dit ook, die aparte residence, huppel de flip. Waar staan we eigenlijk? Hoe heet het hier? Nee, bij de John Vosburg. Gewoon de niet-Berlijnse muurkant. Oh nee, dit is de Sabelspoort. De Sabelspoort. Dus dat is deze oude poort. Ja. Nou, en ja, het is zo'n groot werk. En ik vind het toch, ja, als dat licht aanstaat, denk ik wel dat er een bepaalde vorm van energie. Nu is die misschien iets meer uit. Ook al is het energie ook een beetje weg. Maar ik denk met die lichten aan dat er ook wel een soort van energie terugkomt. En dat vind ik zo mooi aan. En de energie, dat voelt iedereen. Ja, je voelt of je energiek bent of niet. En waar ligt dat aan? Dat kan heel arbitrair zijn. En je gevoel. Of soms ben je ergens, heb je een gek onderbuikgevoel. Nou, en dat in kunst vangen, dat vind ik zo briljant aan hem. En er is ook een ander werk. Dan zie je een paal staan, of eigenlijk een lange staaf. En dat heet Lovers. En die zijn met magneten. Dus de een heeft een plusmagneet, de andere of plus juist, waardoor ze van elkaar afstoten. En als je daar er tegenaan duwt, dat heb ik in Krullenmuller gezien, dan gaat hij eigenlijk een beetje, beweegt hij heen en weer. Net zoals geliefden in een relatie ook naar elkaar toe trekken en dan even afstoten. En dat vond ik, nou, als je zo'n groot concept kan vatten in een subtiel werk, wat dus ook nog eens esthetisch mooi is, want dat is natuurlijk ook aan de kunstenaar om dat ook nog eens er mooi uit te laten zien. Dat vind ik echt ware. Dat vind ik echt hele mooie kunst. Ik zou graag, als ik het geld had, een werk van Jan van Munster willen. Ik voel in ieder geval dat ik naar de wc moet. Is dat ook een energie? Nou ja, dat is wel een gevoel. En een bepaalde energie, want er moet iets uit. Maar dat gaan we dan even voor jou oplossen. Komen er vast maar wel ergens langs. Vond je het niet ik vind het een mooi werk. En ik ben nee, ik vind het niet mooi. Nee? Ik vind het een bijzonder verhaal. En ik vind het ook vet dat je een soort van thema kiest voor je leven, wat je terugziet in alle werken. Maar ik vind dit echt niet mooi. En met de neon misschien? Nee, ik haat neon. Oh. Heel lelijk. Ja, maar dit is andere neon dan McDonald's. Hè? Dit is echt subtiele neon. Het is kunstneon. Nou, de volgende keer dat ik, dat ik naar een Gelredome concert ga, dus dan een keer 's nachts of 's avonds hier ben, als dat ooit weer mag, dan zal ik er eens langs gaan en eens kijken hoe het met lichtjes is. Of iemand anders die hier woont, stuurt vooral door als je hem met lichtjes ziet. Ik ga je eens een keer een ander werk van hem laten zien. Dan hoop ik dat je dat wel aanspreekt. Maar ik begrijp het ook wel een beetje dat je dat zegt. Dat is heel hard. Naar links of naar rechts? Nou ja, eerst een wc voor jou zoeken. Dit helpt niet, hè, als je al moet plassen. Nee, klopt. Ja, ik ga het nog een keer, het is bijna cliché, maar ik vind het zo mooi hier. En wat ik net tegen jou zei, die contrasten tussen dat oud en nieuw. Dat Paleis van Justitie, prachtig modern gebouw. En dan hier het stadshuis. En dan dat oude gebouwtje naast die grote dom. Echt waanzinnig. Als je smaak hebt, vind je het mooi. Ja, het is goed met je. Dit stenen teken meldt dat Arnhem met geweld geschaad werd en verschonden, maar zich door burgers moet na 20 jaar in gloed en glorie heeft hervonden. Okay. Maar mooi. Ja. Was niet waar ik op doelde, want we staan hier bij het laatste kunstwerkje. Of nee, het ene laatste kunstwerk. En deze tikken we heel even aan, want dit is van een bekende. En als jij het raadt, deze kunstenaar hebben we al gehad. Oh, daar gaan we weer. Nou ja, het is een gok, maar weet je wat me een beetje aan het denken? Hoe heet die in Rotterdam? Ja. De eerste, ik weet niet meer hoe die, maar daar lijkt het een beetje op. Nou ja, dat is hem. Alleen dan een kleintje. Ja. Echt, hoe heet hij ook weer? Ossip Zadkine. Ah. En dit is een kleiner werkje, de Phoenix. En ik dacht, nou, dat vind ik toch wel ik zag leuk. Namelijk Phoenix staan en ik dacht, ik ken geen kunstenaar die Phoenix heet, dus dat kan ik niet zeggen, dus ik weet het niet. Maar het lijkt een beetje op die... Je bent volledig geslaagd. En je kan de naam even niet herinneren. Maar je kijkt naar, dus je kijkt eigenlijk beter, want je kijkt naar een beeld en naar een vorm. En inderdaad, hier komt ook weer dat cubistische en een beetje dat barokke. En ook ergens iets realistisch in verstopt. Ik vind dit wel mooi. Terwijl, is die dan, we liepen dan aan de andere kant. Dus dat is niet van Zadkine die aan de andere kant staat. Nee, dat is nee. Die vind ik dus echt niet mooi. Maar ik denk dat als je het snel kijkt, dan zeg je... Ja, wat is het verschil tussen deze twee dan? Dat lijkt toch op elkaar? Maar ik vind deze wel... Nou, maar ook dat het soort gekke abstracte phoenix is. Je kunt niet echt zien dat het een phoenix is. Nee, mooi hè. Dus je moet echt met je fantasie... je moet heel goed gaan kijken. En dit is ook na de oorlog geplaatst, ergens in de jaren 50. En ook eigenlijk is dit ook een soort van oorlogsmonument. Omdat... en dat was dus Ossip Zadkine was heel erg begaan met de slachtoffers. En hoe Nederland eigenlijk... Ja, ook gebombardeerd was en wat er getroffen was. En een phoenix is natuurlijk een mythisch dier. Rises from the ashes. En die rijst uit het as. Zoals, en wordt weer nieuw herboren. Ja, nou ja. Gewoon weer een Harry Potter vermelding. Ja, het is een Harry Potter thema. Onbewust. Maar kijk, als je er omheen loopt... Het is zo knap dat je dit uit materiaal kan halen. Hè? Ja, het is heel verfijnd. Zie je hoe mooi die aansluitingen zijn. En je ziet daar die kop, maar die is ook weer gekanteld. Ik vind het leuk dat die ook hier weer merkt met van die doorkijkgaten. Ja. Net zoals in de Schreeuwende Man. Klopt. Dat je daar ook doorheen kon kijken. Door een hart wat eruit gerukt was. Klopt. Daardoor geeft hij aan zo'n massief ding ook heel veel lucht. Ja. Daardoor past hij makkelijker in de omgeving. Nou, leuk, ik vind toch? Het leuk dat hij dat Zadkine een soort kinderhandschrift heeft en daarmee zijn eigen naam daarin gekrast heeft. Oh, Zadkine, ja, vind ik ook. Gewoon echt met hoe kinders hoofdletters schrijven. Ja. En er zijn er 3 van gemaakt in de wereld, zie ik even daarnaast. 2 van 3. Ja. Oh, ik dacht dat dat weer een Harry Potter ding was met een half spoor. Nu ga je een beetje te ver door. Ja, hè? Maar, Noor. Trots. En dat is het echt met kunst. Hè? Als je hoe meer je ziet, hoe meer je dat gaat herkennen. En dan wordt het ook veel leuker in een museum of waar dan ook. Denk je, hey, is dat niet van... En dat geeft echt een geluksmomentje. Dat je een stijl gaat leren herkennen. Oké, en dan gaan we nu naar de laatste. Die is een beetje uit de route, geloof ik. Die is een beetje uit de route. Maar gelukkig hebben we... Een OV-fietsje. Hebben we een OV-fiets en nemen we even de tijd. Nou, en om het gewauw van vandaag compleet te maken... vertel even wat hier net gebeurde. Nou ja, wij liepen het hoekje om. En ik zie opeens, en ja, jij ziet het ook, was niet te missen... een heel groot kunstwerk... die ik mee had genomen op mijn route, maar uiteindelijk geschrapt had... omdat ik las dat die verplaatst moest worden naar Burger Zoo. Naar de dierentuin. Ja, en dit is... Het feestaardvarken. En die is hier... Feestaardvarken? Ja, of zoiets. Wat een flauwe naam. En ik heb hem nu een beetje geschrapt. Maar het is van de kunstenaar Florentijn Hofman. Zegt me niks. Nee, ja, is een Nederlands kunstenaar. Klinkt wel Hollands. Ik zeg maar. In Rotterdam is er ook een heel groot werk van hem. Maar dit was te ver uit de route. Het is een hele grote vos. Ik heb je die wel laten zien toen. Het heeft ook wel een soort beetje een dierlijk thema vandaag. Met het hert en het aardvarken nu. Klopt, maar goed. Maar dit is dus niet het laatste werk? Nee, want dat is eigenlijk, daar moet je op de fiets. Ja, daar moet je mee op de fiets. Maar ja, het is... Ik had dit niet geanticipeerd, maar ik ben wel heel blij. En wat het leuke ervan is, iedereen vindt het heel vervelend dat hij weggaat. Want ja, dit was dan voor projectontwikkeling, dus hier worden huizen gezet. Toen zei ook een vrouw, die zei, ja, het is toch zoveel leuker om zo'n groot kunstwerk, want hier spelen dus alleen maar kinderen op. Je kan je ook echt voorstellen, dit is gewoon de perfecte... Ja, het staat ook in een grote zandbak. Speelplek. En het heeft ook zo'n grote... feestmuts op, zie je die daarachter? Die gele toeter. Ja, maar het lijkt wel een beetje alsof dit aardvarken zo dronken als een tor is en dus met zijn rug is gaan liggen en dacht, nou, ik vind het wel gezegend, mijn verjaardag. Ja, maar dat is zijn ook oogjes dicht. Helikopterview is dit ook een heel knus werk, want dan zie je hem gewoon heel relaxed liggen. En ik weet niet. Ik vind het... Zonde dat het weggaat. Nou ja, misschien is het, is het veranderd, de plannen. Ja, mensen op de barricade gesprongen. Ja, nou, dat vind ik toch leuk. Want, en dat vond ik, ja, zei ik nou wat die vrouw vond? Ja, dat die vrouw zei, ja, het is toch veel leuker dat er zo'n groot werk hier midden in de stad ligt. Midden in het centrum is dit bijna. Dan dat er hier weer ruimte wordt gemaakt voor huizen. En ja, we zijn met te veel mensen. En er kunnen geen mensen in het aardfeestvarken wonen. Ja, ik weet het niet. We kunnen denk ik wel oplossingen daarvoor verzinnen. Kelders. We moeten meer onder de grond gaan bouwen. Oké. Architecten van Nederland, letten jullie op? Nee, ja, ik denk dat dit, Gip, dat je dit cadeau hebt gekregen omdat je zo hard gezocht hebt en lang, en ik trouwens ook, naar de Berlijnse muur net, dat dit nu het cadeau is. Dit heeft God je gegeven. Inshallah. Maar op het fietsje dus nu? Ja, kom, we gaan naar die laatste. Het weer is er helaas niet veel beter op geworden. Nee, gelukkig zijn we er bij de laatste. Want het gaat ook... De wolken pakken zich bijeen. Ja, dit gaat hard regenen zo. Maar het is wel een interessant kunstwerk om mee af te sluiten. En als tevens, als seizoensafsluiter. Nou ben ik heel benieuwd wat het verhaal hierbij is. Oké, nou wat zie je? Ik zie vier busten. Vier bustes. Eentje van een soort... oorlogsman en een van een soort Franse keizer, lijkt het wel. Goed. Die daarna weet ik niet zo goed en die daarna ook niet, maar vier mannen. Klopt, ja. Vier despoten. Ken je dat woord? Ik zou niet precies weten wat de betekenis ervan is. Tirannen. Dictatoren. Dictators. Dus als je dat nu weet, kan je die misschien... Mussolini? Nee, Stalin. Jij ziet hier... Ja, maar ik zie hem aan profiel, hè? Ze staan in een vijver, namelijk in de... Ja, heel goed. Niet in een vijver. Goed excuus. Maar, ja, maar ja. Mussolini herkent natuurlijk van de zijkant, van Stalin ken ik van de voorkant. Ja. Heel goed, Noor. Nee, maar jij ziet hier... Dus die Franse keizer had je helemaal goed. Dat was... Waar koning was Louis de XIV. De zonnekoning. En daarna heb je Franco. Ah, ook een gezelligerd. En daarna heb je een onbestemd, die weten ze niet zeker, maar ze denken Juan Carlos. Dat is de koning nu van Spanje. Hij lijkt ook wel een beetje op Pim Fortuyn. Ja, dat zie ik dan weer niet. Maar als ik laat je zo een foto van Juan Carlos zien en dan kan je het wel zien. Maar het zijn in ieder geval dus allemaal tirannen. En wat bedoelt hij nou mee? Hij haalt ze eigenlijk van hun voetstuk af. En om zijn beurt spuiten ze water naar elkaar. Ze spugen op elkaar. Ja. Precies. Dat is wat je nu hoort. Ja, dus eigenlijk bespot maar, de kunstenaar hun. Behalve Juan Carlos. Die spuit niet, hè? Nee, misschien dat hij stuk is, maar... Ik denk dat hij stuk is. Of, hij kijkt wel alsof hij gaat spugen. Of daar houdt het op. Weet je, wanneer houdt het op? Zij hebben allemaal ze zijn allemaal natuurlijk overleden. Juan Carlos nog niet. Maar dit is dus echt zo'n werk. Het is een Spaanse kunstenaar. Wow, komt er hele grote zwanen aangevlogen. Ja, dat was gaaf. Dat was even heel gaaf. Wat een gaaf cadeau. Fernando Sanchez Castillo. Dat is de kunstenaar. Ja, en dit is dus een heel politiek geladen werk. Ja, het lijkt me namelijk dat ze in Spanje misschien niet per se blij zijn met dat ze... of in ieder geval het koningshuis, dat wij dat hier hebben staan... in Arnhem in de Vijver. Ja, maar dus het Spaanse koningshuis... ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt... dat knoopt zich aan elkaar van belastingfraude. Fraudeleuze praktijken. Ja, En ja, hij zegt altijd eigenlijk hiermee, je moet, kunst kan in ieder geval dienen om de heersende macht, ja, om dat tegen te gaan, een tegengeluid te geven. Kritische noot. Ja. Dus hij zegt ook, dat was er echt zo'n zin die als je geen kunstkenner bent of niet kunstliefhebber denkt, waar heb je het over? Maar echt, hij zei iets van, kunst in de publieke ruimte is juist helemaal geen vrije plek. Het is een soort van, niet een plek waar consensus heerst, maar een slagveld waar heersende hegemonieën elkaar te lijf gaan. Nou, ja, moet... ik ben je mij mee kwijt. Precies. Nou, hegemonie is heersende macht, overheersende macht. Dus nou, je moet daardoor weer helemaal ontleden. Maar wat hij eigenlijk zegt is, kunst in de publieke ruimte is de meest democratische manier van kunst laten zien. Want iedereen kan het zien. En dan snap ik inderdaad dat dit een mooie seizoensafsluiter ook is. Precies. En het spoort aan tot denken. En als je zelf blijft denken, dan zullen we ook nooit meer hopelijk door zwichten voor tirannen. Want, even Randwijkje erbij quoten. Ja, een volk dat... Kom op, Noor. Ja, een volk dat zich laat leiden door... Wat was het nou ook weer? Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Ja. Dan dooft het licht. Te vinden bij de Heinekenfabriek voor de liefhebber. Dat is mijn lievelings stadsgedicht uit Amsterdam. Ja, goed. Nee. Ik dacht, ik gewoon er even tussendoor. Prima. Maar... weet je toch veel. Maar ik vind het opmerkelijk dat wij hier nu in een vijver aan een soort, nou ja, of meer een kanaal aan een doorlopende 80-weg in Arnhem staan te kijken naar hoe er wordt gespuugd op het Spaanse Koningshuis. Ja, nou en... En leuk hoor, maar ik vind het ook heel gek. Leuk hoor, echt gek. Ja, maar het is toch een hele onlogische... Nee, het is geen diplomatieke stad, het is niet Den Haag, het is geen Brussel. Nee, en ik vind de plek ook... Ik had dit mooier gevonden als dit gewoon lekker midden in het centrum was. Want hier inderdaad een... het is ook niet echt een loopboulevard. Het is aan een skateparkje en zo'n buitengym. Nou, ik denk dat... Nou ja, ik denk niet dat die mensen daar het hier heel vaak naar kijken... Maar het is wel een mooie seizoensafsluiter. En dat was denk ik waarom ik dit als laatste koos. Is dat dus inderdaad de kunst in de publieke ruimte. Je loopt er snel voorbij, maar het spoort wel aan tot denken. En dat is de kracht van die kunst in de publieke ruimte. En het is hoe iedereen in aanmerking komt met kunst. Of je nou uit een achterstandswijk komt, of een villawijk, of een klein dorp, of de grote stad. Overal is wel iets. Op een rotonde of op een plein. Ja, klopt. En het is dus ook wat we vorige keer bij Man en Schaap. Een kunstenaar kan op een hele subtiele, esthetisch mooie manier ons aan het denken zetten. En ik denk dat we nu. Ja, er moet een hoop veranderen, denk ik, in ons gedrag. In ons consumptiegedrag en hoe we met de natuur omgaan. En met elkaar. En met elkaar. Weet je, als er kunst wordt gemaakt die in ieder geval ons aanspoort om te blijven denken, zelfstandig te blijven denken, dan heeft dat een hele mooie waarde. En daarnaast kan het natuurlijk ook gewoon verfraaiing zijn en heel mooi zijn. Maar eigenlijk wat ik het leukste vond aan dit seizoen is de gesprekken die wij hadden en die ontstaan, die ik totaal niet kon anticiperen, want ik weet niet wat jij in je hoofd hebt. En daardoor heb ik echt mega veel geleerd. Veel meer dan dat je alleen maar in boeken zit te lezen. Nou, ik heb veel meer leren kijken om me heen. Dus gewoon eens je hoofd naar achter te gooien en dus om je heen te kijken. Dat er dus veel meer is. Ja, dus ik in Utrecht echt schrok van het feit dat het me nog nooit was opgevallen allemaal. Dus heb je tepel daar op het dak. Nee. Kreeg ik van heel veel luisteraars kregen dat ook als bericht. Heel veel kende ik al wel. En ik woon al jaren in Utrecht. Maar die tepelt, gewoon nog nooit gezien. Nou, we kregen echt veel berichten. En veel mensen hebben de rondjes gelopen. En ja, het mooie is, ik heb eigenlijk alleen maar kunstwerken gekozen die een vaste plek hebben. Dus je kan dit tot in een eeuwigheid kan je deze rondjes gaan behalve lopen. Behalve de Berlijnse muur. Je zou toch denken dat die vrij vast is, want het is een gigantisch zwaar ding. Ja, die is heel zwaar ook. Ja, dat komt ooit nog een keer terug. Ja, goed. En daarmee komen we bij de seizoensafsluiting. Dit was het laatste werk. Daar zaten we toch al in. Ja, maar goed, nu we zitten in de laag. God, ik hoop dat jij nooit een Oscar gaat winnen. Wordt een hele lange speech. Ja, wel een hele leuke. Serieus. Ik heb hem al wel eens namelijk op de fiets in mijn hoofd. Je weet dat ik dat soort dingen... Ja, dat weet ik ook. Grip, dank je wel voor de... Ja, nou ja, jij ook dus. Ik vond het... in het begin dacht ik... het is minder over te vinden. En ik weet het gewoon allemaal niet. Maar ik ben echt blij verrast door wat we allemaal hebben gezien. En dat ik nu ook zo in Arnhem kom. En ook die steden heb gezien als Leiden. Vond ik eigenlijk ook een heel leuke stad. En nu moeten we ook even aan de tekentafel. Want we gaan dus weer een tijdje eruit in ieder geval. En we moeten... We weten ook niet wat de toekomst gaat brengen. Wie weet komen we terug. Ja, nou ja, ik zie dat wel gebeuren eigenlijk. Ja, het ligt niet in onze handen. Nee, maar in ieder geval, we wensen iedereen een fijne zomer. Hopelijk ergens in Italië of buiten Europa. Of... Ik ga lekker naar Ibiza over 2 weken. Als je dit hoort, zit ik al bijna met mijn kadetjes in de zon. Ja, geniet ervan, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren, voor alle berichten. Wil je natuurlijk dit blijven checken, dan kun je ons volgen op Instagram. Onze Instagram-pagina blijft actief. Nou, ik ga wel even eerst vakantie nemen, hoor. Ja. Even ertussenuit. Misschien neem ik het even over. Oh god. De laatste aflevering van Dat Kleine Nichtje. Dat kan mijn kleine nichtje ook. En meer afleveringen waarin Noortje en Gisbert onder meer naar Amsterdam en naar Leiden gaan. Vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Het is 4:15. Je luistert naar Focus op NPO Radio 1. En we horen Ricky Martin samen met Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin en Christina Aguilera. Focus. Ja, meikevers met hun waaiers, oranje gloed en harde gebrom zijn geweldig om te zien en te horen. Maar de larve van de meikever, de engerling, dat is een niet graag geziene gast. Verslaggever Marlijn Snijders ging voor Vroege Vogels langs bij entomoloog Henk Vlug. En dat deed ze allemaal in Veenendaal. We moeten een heel klein beetje geluk hebben om er nu een paar te zien, want het is nog iets aan de vroege kant. Henk, hoe begon dat ooit, jouw leven met de meikever? Ik was eigenlijk altijd al geïnteresseerd in bladsprietkevers en de schade die ze aanrichten in grasvelden. En dus sportvelden, openbaar groen, gazons, dat soort zaken. En toen kwam ik ineens op een artikeltje terecht van een zekere meneer Decopé, een Zwitser. En die schreef dat artikeltje rond 1900. Die man die was heel erg geïnteresseerd in meikevers. En die is nagegaan hoe dat ging in vroege jaren met die meikevenbestrijding. Die werden toen weggevangen met manden tegelijk. Door kinderen of volwassenen, geen idee. En die werden uitbetaald door de kerk. Want die regelde het hele openbare leven. De kerk, iedere cent die ze uitgeven, die schrijven ze op. Dus die meneer Decopé die wist dat. En die is toen in een aantal kerken in zijn omgeving, en verder daarbuiten ook nog wel, is hij nagegaan hoeveel er werd uitgegeven aan meikevenbestrijding. En dat heeft hij gedaan sinds de 16e eeuw. Dus een behoorlijk lange periode. En toen kwam hij tot de ontdekking dat eens in de 40 à 50 jaar werd er meer uitgegeven aan meikevenbestrijding als in de tussenliggende periode. Dus het betekent dat er pieken in die meikevenpopulatie zitten. En nou, die hebben dus in zijn geval in rond 1900 gepiekt. Ja. Van mijzelf weet ik nog dat ik eind 40, begin 50 jaren... toen was ik nog maar een klein kluitertje, maar toen hadden we dus ook veel meikevers. Daar was ik me zeer wel bewust van, want mijn vader was entomoloog. Dus dat was makkelijk natuurlijk. Ja, toen dacht ik bij mezelf van, nou, 40, 50 jaren... 40, 50 jaar erbij, 90 jaren, krijgen wij weer meikevers... En dat heb ik toen ja, per ongeluk voorspeld, wat je als wetenschapper natuurlijk helemaal niet mag doen. Want dat is niet wetenschappelijk. Dus ja, dat viel niet zo heel erg in goede aarde. Maar het jaar erop, toen werd ik dus gebeld door iemand van sportvelden in Eindhoven. En die had hele grote luiven, dus daar ben ik onmiddellijk naartoe gegaan. En dat waren meikevers. Dus ik was dolblij, want dat was de bevestiging van mijn theorie. Een paar dagen later stond ik in Aalten, achter Winterswijk. In een weiland met de hele Nederlandse pers eromheen. Stond ik daar meikevers te showen. Ja, heel bijzonder. Die larven, dat zijn engerlingen. Ja, inderdaad. Dus alle kevers, alle bladsprietige kevers... die hebben als larvenvorm een engeling. En daar zijn ze met die gras... velden, hè, waar jij dan ook naar keek, daar zijn ze niet blij met die engerlingen. Nee, die beesten die vreten het gras op. En dus aan de wortels van het gras vreten ze. Okay. En in het begin breten ze de kleine wortels, maar naarmate ze ouder worden, komen ze verder naar boven. En dan komen ze aan de grotere wortels en dan gaat het gras dood. En dan zie je dus een dode, gele, bruine mat bovenop liggen die helemaal los ligt. Die kun je zo optillen. En wat wordt er nu aan gedaan om ze te bestrijden? Want ik geloof dat dat nog steeds gebeurt, hè? Het gebeurt nog wel, maar het succes dat is zeer matig. En engelingen die kun je bestrijden met een biologisch middel. En dat zijn aaltjes, insectenparasitaire nematoden. En die doen het een heel klein beetje op de engelingen van de meikever. Maar ja, die aaltjes, dat is een heel duur product. En als je dan maar 30% effect hebt... Ja, dan ben je nog niet tevreden natuurlijk. En dat geldt zeker voor boomkwekers bijvoorbeeld. Die hebben daar bijzonder veel last van. En ja, 1 op 2 engelingen die kunnen 1 boom al doden. Hoe groot zijn ze, Henk? Waar moet ik op letten? Ja, het is een beetje... Kijk, daar gaat er een. Daar. Oh, dat is flink. Ja, dat zijn zo'n 2 centimeter. Is een hommel net zo groot? Nou, je hebt kleine hommels, grote hommels. Ja, sorry. Dat kan ik niet zomaar oh, even. Nee, nou laat maar. Nee. Dat moet ik ook niet met een entomoloog bespreken. Nou, als je een van de eerste hommels die heel vroeg vliegen, dat is een aardhommel. En nou, die is zo'n beetje even groot. Dank je, Henk. Dat vind ik heel tolerant van je. Dat je zelf even de hommel invult. Nou, ze vliegen om de top van die bomen. Maar het merkwaardige is dat de meikevers die uit de grond komen... de volwassen meikevers... die vliegen naar eikenbomen toe. En op die eiken gaan ze vreten aan het jonge loof. Daardoor komt er geurstof vrij uit het eikenblad. En daardoor worden de mannetjes aangelokt. En van dichtbij vinden ze de vrouwtjes door een feromoon. Nou, als die rijpingsvreterij is afgelopen en ze hebben gepaard, dan vliegt dat wijfje vliegt weer naar vrijwel dezelfde plek terug als waar ze uitgekomen is. Die oriëntatie van die meikevers, dat is iets heel bijzonders. Kijk, links, ja, ja. Twee stuks. Ja, even terug naar die cyclus. Zijn ze dan helemaal 40 jaar weg? Of hoe gaat dat ongeveer? Als je dan die top hebt gehad, dan zie je dus dat het langzaam afloopt. En we zitten nu ergens in die dalende lijn. Okay. En we gaan helemaal naar nul toe waarschijnlijk. Of misschien niet helemaal naar nul toe. En dan zijn ze dus weer een hele tijd weg. En dan ja, komen ze op een zeker moment weer tevoorschijn. Maar dat maak ik niet meer mee. Want dan moet ik, nou, dan moet je als entomoloog toch 300 jaar oud worden. Dat lukt niet hoor. Kom op Henk, doe je best. Ja. Je wordt helemaal dol van alles wat dan ineens om je heen gaat vliegen, hè Henk? Mm-hmm. Ja, s'avonds wordt de natuur heel erg interessant. Want vlinders gaan vliegen, een heleboel kevers gaan vliegen. Ik denk zelfs dat er s'avonds veel meer vliegt dan overdag. En met het hete weer en duiken die beesten allemaal weer in de koelte. Duiken ze weg. Dus je ziet eigenlijk overdag heel weinig vliegen. Andere kevers doen dat ook, of niet? Of is het de meikever, is er uniek in? Nee, ik heb het bij andere kevers nog niet echt zo duidelijk vastgesteld. Je ziet wel wat verschuivingen in populaties. Maar zo duidelijk als bij die meikever absoluut niet. Maar het is een fenomeen, het heet cycliciteit. En dat is een fenomeen wat heel veel voorkomt in insectenpopulaties. Okay. Dat komt hoogstwaarschijnlijk, nou praat ik ook weer mijn mond een beetje voorbij, maar komt hoogstwaarschijnlijk ook gewoon voor bij de eikenprocessierups. En die verdwijnt dan ook weer gewoon. Nou, daar zullen mensen dankbaar om zijn, om deze uitspraak, Henk. Ja, als ik gelijk heb. En ik hou me dus wel een hele grote slag om de arm hiermee. Ja, daar gaat hij, Henk. Ja, weg. Ja. Mooi, hè, bij die ondergaande zon zo. Ja, een bijzondere avond. Zeker voor meikevers. Prachtig. Ja, we hebben het wel getroffen. Ja, en als hij dan net een straaltje zon pakt, nu met die ondergaande zon, dan krijg je, je bent een beetje dichtbij, en krijg je toch een hele mooie gloed over die beesten. Want hoe ziet hij er van dichtbij uit? Bruin, een beetje grijs bestoven. Ze worden ook wel molenaars genoemd, omdat ze zo grijs bestoven zijn. En wij hadden vroeger als kind een heel gemeen spelletje. Eigenlijk mag ik dat helemaal niet zeggen, maar doe maar. Je bent niet meer strafbaar, het is verjaard, hè? Ja, het is verjaard. Ik zou het nu ook niet meer in mijn hoofd halen. Maar dan vingen wij meikevers, die bonden we een garen draadje aan de poot. En dan gooiden we ze in de lucht en dan gingen ze vliegen. En dan gingen ze dus cirkeltjes maken. En dan hadden wij daar een liedje bij van Mulna gaat vliegen. Ja, je kun je nu niet meer voorstellen dat je dat doet, maar goed. Heb je hem? Prachtig, Henk. Hier zie je dus ook, hij is mooi wit bestoven, hè? Ja. Die zijkant, die witte driehoeken. Even de loep erbij. Ja, door de loep is hij nog mooier, hoor. Mag ik even? Ja, hoor. Oh, wat is ze prachtig. Nou, ik heb nog nooit zo'n mooi insect gezien. Oh. Zie je die antenne? Zie je dat die leedjes, dat die uitgegroeid zijn naar de zijkant? Een soort waaiertje. Een waaiertje. Ik zou er wel eens broche willen hebben. Ja. Hier zijn er ineens een heleboel, Henk, om ons heen. Ze vliegen af en aan. Dit gaf mij gewoon een concert, Henk. Kon je het goed horen? Fantastisch. Ja, echt. Ja, ik had nog nooit een meikever gezien. Nee, nee, nog nooit. Ik kom uit Amsterdam, daar hebben we ze niet, hoor. Nee, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ja. Marlijn Snijders hoorde je met een reportage voor Vroege Vogels. En meer verhalen uit de natuur hoor je natuurlijk iedere zondag hier tijdens live-uitzendingen van Vroege Vogels met Menno Benveld. Meer van Focus morgen tussen 2 en 4 uiteraard. Met meer genomineerden voor de... Ja, de wetenschapsprijs van de New Scientist. Bijna 4 uur, dus zometeen gaan met mij voorbij. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Ja, wat gaan we zometeen doen? Nou, Ilhem B. die verschijnt vandaag voor de rechter in Rotterdam. En daarom hebben we ook een stelling daarover. En die gaat als volgt. Het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Oeh, heftig onderwerp. Zeker. Dus je kunt bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Het is goed dat Syriëgangers naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. 0800-1121 of stuur je bericht via de gratis NPO Radio 1-app. Morgen dus weer Focus tussen 2 en 4. Ik wens je een heel fijne woensdag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tientallen websites van de overheid voldoen niet aan de richtlijnen voor digitale beveiliging. Dat heeft Trouw onderzocht. Gaat om websites van onder meer de Belastingdienst, GGD's en waterschappen. De krant meldt dat dat komt doordat deze websites een makkelijk te vinden openbare pagina hebben waarop een beheerder kan inloggen. Daardoor zijn de sites kwetsbaar voor hackers. De websites maken gebruik van het managementsysteem WordPress. Maar dat systeem is ontworpen voor bloggers en voor veel mensen eenvoudig te bedienen. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een wet die $250 miljard vrijmaakt om te investeren in de techsector in het land. Met het geld moeten Amerikaanse bedrijven sterker staan in de concurrentie met China. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, krijgt onder meer de chipindustrie $50 miljard. China speelt een grote rol bij de levering van computerchips. En daar wil Amerika minder afhankelijk van worden. Karton wordt steeds duurder, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest voor een tekort aan karton en andere verpakkingsmaterialen. Daarom stijgen de prijzen met 30-65%. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Vandaag en vorige week woensdag kregen mensen de kans om ze straffeloos in te leveren. En dat leverde 40 verkeersborden en 15 straatnaamborden op. Vooral studenten nemen ze nogal eens mee. Een Amerikaanse non heeft toegegeven bijna €700.000 te hebben gestolen om van haar gokschulden af te komen. De 79-jarige non, nu gepensioneerd, was 28 jaar schoolhoofd van een katholieke school. Het geld was afkomstig van donaties en collegegeld. De non riskeert een gevangenisstraf van 40 jaar. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 13 graden. Komende dag weer zonnig met temperaturen van boven de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 9 juni 2021. Welkom bij Gaan. De komende 2 uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan mij op verschillende manieren bereiken via 0800-1121... of je kunt appen via de NPO Radio 1-app. Ook zijn we te bereiken op Facebook of Instagram-pagina via de naam @gaanop1. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag stuurt Nederland 90.000 vaccins van AstraZeneca, inclusief naalden en spuiten, naar Suriname. Dit omdat het land gebukt gaat onder een grote coronagolf. En verder nemen vandaag demissionair minister Ollongren en minister Koolmees het Zwarte Manifest in de ontvangst. Dit manifest is opgesteld om institutioneel racisme tegen te gaan en de zwarte emancipatie in Nederland te bevorderen. En als je vandaag extra veel kinderen buiten ziet spelen, dan is dat niet gek. Het is namelijk de Nationale Buitenspeeldag. En het wordt ook echt prachtig weer. Zometeen bespreken we overal rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Maar eerst gaan we het hebben over de Syriëgangers die naar Nederland worden gehaald om berecht te worden. Moeten Nederlandse Syriëgangers terug worden gehaald naar ons land? Met deze vraag worstelt de politiek al jaren. Toch werd afgelopen zaterdag IS-vrouw Ilhem B. samen met haar kinderen opgehaald uit Syrië. Zij verbleven daar in een Koerdisch gevangenkamp. Het is voor het eerst dat Nederland een uitgereisde IS-vrouw terughaalt. Het kabinet doet dit om te voorkomen dat het strafproces tegen haar vervalt. Vandaag verschijnt Ilhem B. voor de rechter in Rotterdam. Zij werd in Syrië opgehaald door een Nederlandse delegatie. Syrië-gezant Emile de Bond nam daar ook het woord tijdens een kleine persconferentie. So I'm here today with a clear and well-defined mandate to receive in the care of our mission a small number of Dutch nationals who have up till now been residing in Al Roche detention facility. This is a very specific consular legal mission which my government has decided to undertake because the Dutch Court of Law issued rulings in these specific cases. So we are here then to serve the rule of law and to do what we can to assist the due legal process. Ilhem B. reist op jonge leeftijd al